ابراهیم علیه السلام دعا دا د ابراهیم علیه السلام هغه کلی نه دی چې کوم ته د ابراهیم علیه السلام د نبی دعا کړې وا دا ابراهیم علیه السلام په دین باندې دی په اسلام باندې دی نو په دې تر سره دا خبره ثابت کړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په ملت ابراهیمی باندې دی او په يهودیانو باندې را دکلو په درېم عیسی کې بیا هغه د اعتراضات او مسالات د دوی د شبهاتو بی دلیل شبهات چکم وارد کړو په اس بات ته رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیا هغه طرف ته مسله لاړه نو هغه دو اعتراضات غټ هغه ذکر کړي چې پاتې دي یو اعتراض د دوی دغه شو چې یاره مونږ ته رسول زکه نه منو چې ته زمونږ د قبلې نه واوړې دي ها زمونږه قبلې ته تا مونږ کولو پرې دی خو دو ولی واوړې دي بی دلیل نن د دین یو طرف ته سبب بل طرف باندې نعوذ بالله من ذلک دا خبره کولا او دویم اعتراض داو چې ته صفا او د مروه ترمن د سعی کې منډه وهي او صفا او مروه چې دي دا شعائر شرکیه دي دوی اعتراض داو په دې وجه مونږ ته رسول نه منو دړو به سوال جواب کړم به اعتراض دوی وکړو په دې باب کې د کوم اعتراض ده کنه وم اعتراض چې دوی په دې باب کې وکړو هغه دغه چې مونږ ته رسول زکه نه منو چې ته آغاز مونږ د قبلې نه ولې واولې دي ستا دین پرون یو خبره کوله نن بل خبره کوي نو دا اعتراض دی دا غي اعتراض جواب ورته کوي او دا غي اعتراض سلور علتونه دا غي جواب کې بیانې چې قبله مې ولې بدله کړه بدلول وجه صدا نو دو علتونه اجمالی ذکر کوي دو وجه اجمالی ذکر کوي دو وجه تفصیلی ذکر کوي اگر دو وجه اجمالی سدی یو وجه دادا چه قل لله المشرق والمغرب دا اللہ پا اختیار کی دی طول جهتونا مشرق دیو که مغرب دی دادویت ذکر کرن او مراد تینا طول دی خواه دا اللہ پا اختیار کی دی طول جهاتو نخواخه دا نن بدر تووی چه دی خواه مخ کا سباب دا تووی چه آخوا مخ کا دا خدا اللہ جل جلاله اختیاراتی دا آغا بادشاہی دا آغا دین دے پا دی که دا چا سکار دے چی ارتا دی خواولی مخ کا واخوا دی ولی مخ کا دا خدا آغا دی اختیارات مالک دے یو جواب یو علت ورتدا بیان کرد دویم علت کتا تو خیال کردی نو پا آیت نمبر 143 کی بیا بیان کرد اگر دا علت بیان کرو چه وما جعلنا القبلت التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه چه دا قبلی دا بدلولو وجه دادا چه منگا دی سر خلق معلومو دا دویم تفصیلی مصلحت و حکمت پک بیان کرو چه دا قبلی دا بدلولو وجه دادا چه من پا دی سر خلق کارکو دو یو کسم خلق اغوی چه در رسول اتباکی در رسالت دو وجنا او بل کسم خلق اغوی چه در رسول اتباکی در قومیت خپل خواهش دو وجنا نو کم خلق چه در رسول اتبا در رسالت دو وجنا کی اغوی چه قبله پرون دغ خواوانن دی خوارا واوڑی دا اغوی وی بس دا در رسول حکم دی او الله ور تکڑ دی منگ منو کم خلق چه داستی بی چه آوی دغه رسول اتباع د خپل خواهش تا وجه نکولا یا د قومیت تا وجه نکولا چه مونگا سر زکه ولاړو چه زمونگا قبله تا زمونگا قوم قبله تا مونس کئی یا دی وجه نوالاړو چه دغه قبله تا رفت تا زمونگا خواخه دا خواهش شو نو هغه خلق چې کله قبله بدله شو نو هغې قبله څه کړه هغې رسول پرېښودو نو دا یې دویم علت بیان کړه په 143 کې چې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه دریم علت بیا بیان کړو په آیت نمبر ورپسې 144 کې او اگر 144 کی تکم علت بیانی اپا دغا ذاکر پدی آیات میانس کی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اللہ وی قبلہ میں ذکر بدلک را چی دا اہلی کتاب اعتراض رانشی پوش بھی یا اہلی کتاب آگئی دا قبلہ میں ذکر بدلک را چی دا مخی پا کتابونو کرا غزیو چی انہو الحقو دا بدلی دل دا قبلی کعبی طرفتا الحق خدا خبر حق دا جستا با قبلی طرف تا مخکی گی نو پا کتابون زلو که دا خبر موجوده و زکم دا کارو کلو دا دری علتون دل تا بیانی گی سلورم علت پا بیاروس تو بیان چی پا آیت نمبر 150 کی او اغب سوی لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ دا دید فارمی قبلہ بدل اکڑا چه پاتی نشی دا خلق و پتاسو باندی اعتراض اعتراض بیداوی چه منتا رسول زکن منو پوشوی چه تو پا زڑو کتابونو که خراغلیو چه دا دا قبلہ با کعبی طرف تاوی او تا بیت المقدس طرف تا موز که لحاظا منتا نمنو نو اعتراض در بانی دفع کولو پا دی وجه بانی دا سلور علتو نشو اللہ بادشاہ دا قبلہ با بدلی مشرق و مغرب داغا پا اختیار کی دی خو خیرم جسنگا حکم اکلو زکی بدل اکلا چه دا سی متبع پوشو کنا او غرضی متبع دا دوالا پا کی جدا کی درم نمبر زکی قبلہ بدل اکلا چه پزارو کتابونو که انه الحق دا دی قبلی دا کعبی طرف تا اوریدل دا ثابتو سیشوا سلورم نمبر خبر دادا چه قبلی زکا بدل اکلا چه دا یهودیانو اعتراض پاتی نشی چه واق علت دا محمد رسول اللہ قبلی دا من تو کتابونو که کعبرا غلی دا تو موس بیت المقدس طرف تا که سیشوا نور ایمانیو بکی بیال تکوما خدا سلور علتنا دا بیانی قرآن کریم پا داس انداز بانی دا مثل ثابتی بیا پدیمین مینس کی چکم آیاتو نو اگے کہ در رسول اللہ تا امرو د قبلی پہ بدلے دو بانے او دا تمنا وا او دری قسم اہل کتاب ورتا بیان کل چہ اہل کتاب پہ اعتراضات تو مخا پکے گا اہل کتاب دری قسم دی یو عنادیان او زدیان علماء دی اگا سنگ دی ولا ان اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیت ما تبعوا قبلتک هر قسم دلیل چه تراوڑی ما تبعو قبلتک اغیستار قبلی تابداری نکی دازی دیان دی دا نمانی دا پا دلائل ندی دویم قسم سنگ دی دویم الذین آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم خو علماء دی اغیس کئی اغوی حق پی جنی او دا حق بیان کئی اغا دویم قسم علماء دی درم قسم علماء سنگ دی و ان فریقا منهم لا یکتمون الحق وهم یعلمون درم قسم مداهنین دی مداهنین حق نہ خبری خو لیکن چتا پوست او کی جسنگ چل لے آیا رما تا پتہ نشتے پوش وی ولی زکر چی مطلب دا دے چا خلق بیا لا سر لان جکی او خلق می بیا نمینی او مشری رانزی نفدی وجبان دے محل تے او کسو دمونگا آغا بیان کولن موت ای پدی نظام باندې خبره کا وا موجوده خلق په داس یو فتنه کې مبتلا شو علما او همیشه د فتنو رد کړي دي داس یو فتنه کې مبتلا شو چې وړو کې معصوم نوې نر خدا کور او معاشره ټول په کې راګیره ده نو داس یو خطرناک فتنه راغلي د نظام په شکل کې داس کولرزم د جمهوریت د بی دینی دا رد کا وا ماته وی د خپل جماعت کې د سوت په اړه کې بیان نکوم ما ویلی نکې ویدمون په جمعات کې کوم دی هغه باندې کسان وې سود کوي چې دا بیان کوم ماته بد بد ګوري خاصه هوتا ویلی نو به ماته بد بد ګوري وا ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلم دا څنګه دی وا ان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون په دې کې یو درې مډل دا سمستره چې حق پټای حق نخ کارا کوي وې ماته بیا خلق سو کی په ما به خلق پټوي لګي دې دغه طرف ته مسلې ډيري اورانی اورانی تاسو ته پته ده کنه دې بعضو علاقو کې لا بریلیت مونږ تکلې اغه د تلم یو ول دکی یو عالم د بنوري ټاون نه فارغ نو ډیر خدا سي پوې سړی او بیا ته ما وی یار تولې خبره نکې وی یار ما دلته خبره شروع کړې وا خو یې ما ته خلق وی چې لا پنځیرې نو ما د خدای مسلمانه پنځیرې د خپل مدرسې د بنوري ټاون نه فارغې خو لیکن دا خبره تر دې د وځ بیا تا حق خبره پرې خو ده دا خبر را نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا صحابی دی پوه شو کنه خو لیکن حق خبره خو پرې نه خو ده کنه نو دا ولې پرې کړی دا درین قسم خلقی ښا دا علما دوې قسمې تا ته بیان کړل تاسو به پوه شئ کنه ساکتین مانعین پوه شئ او داعیان چې ورته ویل کیږي او بل قسم سدی بل قسم عنادیان او زدیان دی خواه دا دری قسم بایی دا پا هر زمانه که چلیگی دانه چکن دار دا زمانه سر خاصو پا آقایی که او پا دیکی بانی دا احلی کتابو کسی مونتاو لکی زکر چه مونگو ما احلی کتابی کن مونتم کتاب را غلی دی نو مونتا دا آقایی کسی زها که چه گوره دا مرزون او پتاسو که رازی او دی وجه نفا مونکی دا بودپرست و خلق و مرزون تم رازی زیاد مرزون چه رازی نو هغه چاره دې دغه دوړل راځي د دې وجه نه سفیان سوری نم نقل دی او شاه ولی الله رحم الله فرمایي من افسد من علماءنا ففيه شبه من اليهود ومن افسد من عبادنا ففيهم شبه من النصارى سوک چې زمون په علماو کې خراب شنو پاغه کې د يهود صفاتو ناراضي او سوک چې زمون په پیران او برګانو کې خراب شنو پاغه کې د نصارى او صفاتو ناراضي پښې نو د دې وجنه دا بیانې اوس تاوچ یخ سړیا خلق چې دا کسی واوري کنه نو ویرا اختلاف کنه دومره لوی اختلاف ته په دې مسله کې بس فرېګې دا پښې الله جواب کوي الحق من ربک او د اختلافات د وجنه حق ما فرېګ دا اختلافات پریک د اختلافات بوی خو حق به تسنګ پیجنی میر ربک حق اگر چه در رب د طرف نه قران کی راغلی دی حدیث کی راغلی دی علماء امت د قران او حدیث نه استنباط کړه دے پس سید علی سرا نو چا غدی ولید نو بس هغه حق دے کنه تاسو ځان باندې تورش په جوړه کړه بعد خلق د حق د پری حدود پاره د لار اختیار کی او داد موجوده کفری جمهوری نظام دا عقید پاسداران و بانم دا من کم اسلام نافذ کو من تا خو پتا نلگی شیعگان وی زمونگا غا نافذ کئی سلفیان وی زمونگا غا نافذ کئی پوش بکنه دقا وی سنیان وی دیوبندیان وی زمونگا غا نافذ کئی من کم اسلام نافذ کو داد اسلام دا پریخودو دا حق دا پریخودو دا پار بانی بی تا حق نا پیجنی غرق شی تش بازار تا ورشی نو کپلا خو پیج دقا دکاندار خو پیجنی چه دا دکاندار خده و دا دکاندار بد ده دا در ریخ سعی ده و دا در ریخ سعی نده او پا دین که تا دمرا ناپوها سلام ده ناپوها کرده چه یعنی من تا پتا نلگی نو چه حق کم یو ده اللہ وی حق نپیجنی الحق من ربک بس لند خبر فارموله وارا الحق مبتدا من ربک خبر حق اغده چه دا رب دا طرف تا دا رب دا طرف نی باس او ده پیجن ده او ده حقانیت معیار تا تا معلوم شی کم سړی تا ته د قران نه خبره کوي کم سړی تا ته د حدیث نه خبره کوي کم سړی تا ته د فقه نه خبره کوي ته پوهه ته سړی حق وای که کم سړی تا ته دا وای چې نه دا خو پریک د لکه ما تاسو ته دا بل ورځ د یو سړی مثال وی چې سیویلی وی چې یاره زه خو د کتاب نه خبره نه کوم د کتاب خبرې نه تاسو د کتاب نه خبره کوي تاسو سره خبره نه کوم دا یې پرې خارجي ماحول باندې غږیږو دا ماحول به څوک تشکیلی دا به د کتاب تشکیلی که په خپل عقل به تشکیل که په عقل تشکیله خدا خو اتباع الهوا ده او که په کتاب تشکیله فرادا چې کتاب نه خبر او غوانه نه نه دا کار باندې کې الحق من ربک حق هغه دې چې در رب د طرف نه بس تا ته پته ولګی دا حق پرست ډنګ سوق ده چې در رب په قانون روان حق باطل پرست خلک سوق دي چې در رب د قانون مخالفین در رب د قانون سره مقابله کوي دک بل دا تاسو یو معیار چې داسې تلې در تکي خو د پدې آیات کې چې دا یوازې د قبلي له تحویل سره نه ده متعلق دا قبلي تحویل هم لته وي چې خلکو په قبله کې لانجې جوړې کړي يهوديان وي دې خوا ده نصارا وي دې خوا ده پوه شئ انا بل فکری دی خدا لیکن تا تے سوی چ الحق من ربک حق اگلے چ رب دے طرف نہیں رب سوئی دیدا کہ پلانے او پلانے پریک دا رب سوئی پوچھ کنا دای داس بس دا حق قران دی او حدیث تے او خصوصا ف باب دا عقائد ہوتی نن سبا موجودہ خبر اس نا دا داس یو کتاب دے جڑا زڑی کی نہ دا نزڑی کی گورے خط زمانے کی رش کنا خو مسئلہ بہتر او تازی نوی فتنہ دے روزی کنا قران گورا دی بوله پسار سٹمپ لگئی ها په هدایت او په کنز او په دې کتابونو کې بدخپل زمانه په نظریات او ردی په باطل باندې هدایت والا خپل غاړه خلاص کړی دا هغه په زمانه کې چې کم کافر او پاغي باندې سٹمپ لگول دي خو هغه ته پته و چې په آینده کې به دغه راوځي سیکولرزم براوځي کمیونزم براوځي لیبرالزم براوځي هغه غریب ته خدا پته نه وکنه نو د خپل زمانه هغه حق ادا کړی دی شرع قائد د خپل زمانه په باطل او فرقو باندې رد کړی دی خو استاد زمانه باطل او فرقا هغه ته دې پته نه و نو هغه باندې هغه د فاروبیت سره اخلي د الله دا کتاب پر واخلي نو چې دا کتاب ته وګورل ته وایي چې نن بالکل دغه سره مقابله روانه ده نو دایره ته اصول قول چې الحق من ربک حق اگر چه در رب ده طرف نی اوست چه خلق و اختلاف کو نظر پا شک کے شما اللہ وی و فلا تکونن من الممترین مکی گئی تاسو من الممترین دا شکیانونا مکی گت دا شکیانونا چه تا پا شک کے شوشی عرض ما پا دی مثلا کی دا اختلاف تو جن شک راغی دے سرمی شک نشتا دے ما سر دا سیو کتاب دا اللہ موجود دے چه فا ان تنازعتم فی شیئن فردوه الاللہ والرسول اختلاف چراشینو اختلاف کلار شد اللہ کتاب گورا دا رسول اللہ سنت گورا تے چاہتا ایت کئی نا تکے اگر تو خپوئے گم او خن پوئے گم سقی سدا اگر زوڑ مولا دے ویرا چل طول نہ زوڑ کتاب دارے طول نہ زوڑ کتاب دارے سریا پوچھ ویت پدی بانے نہ پوئے گی زڑو تزی نرازہ دا خوب نہ خوب ترخی او دا پیش نہ پیش ترخی دا اللہ دا کلام نہ زوڑ کتاب دا چاشتا دے عمر ابن عبدالعزیز تے کلا دا بنو امیو نگا اکڑو اغا غصب شوی زمکی خلقو تا واپس کولی نو بنو میو تراجم شو ویت دغنا دا عبدالملک ابن مروان نخب ہوئیگی پوچھ کنا دا مروان ابن الحکم نخب ہوئیگی دا یزید نخب ہوئیگی اغا ورطا او که در دین خود کم دنو آقا دا اللہ کتاب پویی گه پی رتون نمخ کده دی یزید نمخ کده دا مروان ابن الحکم نمخ کده دا عبد الملک نمخ کده دا سلیمان نمخ کده دا در رتون نمخ کده دا اللہ کتاب دا فاقی عمل کم کی نی پارم پوشوه نو دا خبر شوا فلا تکونن نمکی گتو من الممترین دا شک کون کنا دیده که ورد داو نوی چه فلا تمتر شک مکوا نپخ پلخ و پیغمبر شک نکی د سارا اول کو کتاب مونتری امتیان تری کو کتاب پ مشر سره کیږي نو پدی وجبان دی او وی پیغمبر تا او بیا دار چ فلا تکونن من الممترین تم کی گد شکیانو نه شک شک کو نه کوي خود شکیانو سره کی نه پاسا ما د شکیانو ملګر قیام کوا هغه خلک چې په دین کې شک شروع کړي هغه پرېګ دا ولکل وجهه هو مولیها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير وذا اختلاف الحق من ربك تشريدا پوشکنا او داد اغه اختلاف جواب پیچی ار خلق اختلاف کړه دی الله وی طریق دی اختلاف ولکل او د پارا د هر یو د پارا وجهه یو طرف دی هر یو سوک یارا نبات دیوئی ولکل وجهت ولکل لکل اهل دین د پارا د هر یو دین والو ولکل اهل ملت او د پارا د هر یو ملت والو وجهت یو طرف دے اے وجهت یو طرف دے هو مولیها چه دغ سڑے دغ دین والا مولیها اغی طرف تا مخ اڑون کے دے فیشوا اغی قبلی طرف تا دا فستا بقل خیرات دا دا هر یو دا پار خپل خپل دیر دا غری لارا دا دا یهودیان خپل طرف تا اغی طرف تا مخ کئی دا نسواراو خپل یو طرف تا اغی طرف تا مخ کئی اغی خپل خپل طرف اونا جو کری دی خطسو چل کوا فستا بقل خیرات اڑان دیوالے کوای الخيرات دنيكو الخسار الخيرات اغا دنيكو كارونتا دنيكي كار سده الخير ما يرغب فيه النفس اغا شده تفاقه كي نفس رغبت كي وخيه شده تتلوه او پا استلاد شريط كي الخير ما ثبت بالكتاب والسنة پوشوه كنا تفاق قرآن والسنة سر ثابت كي نو فستبق الخيرات تاسو وړاندې دیواله کوي هغه سیسته چې هغه په قران او سنت ثابتي دا چې مکه وي چې یاره دا هغه ته لاړ شي نو کله دا هغه ته لاړ شي مګه پریګ د پخپل ځای باندې یو مان دا شو خام نو دې ده کوي اينما تکونو چرته چې ای تاسو یات په هر دین کې وي یات بكم الله رب ولي الله تعالی تاسو په قیامت کې جميعا ټولو دا خو یو مان شو دوی معنی تراشه لکل اهل دینن وجهتن قبلتن مانشوا بل پا امدک کا معنی کی لکل اهل دینن وجهتن دا هر یو دین والا و دا پارا وجهتن فقط قبله ندا وجهتن یو لاردا یو دین دے هو مولیها چی دیغی طرف تمخ اڑون کے نفاغی بانی تیون کے دے هر سوک پخپل دین و پخپل لار روان دی خفست بقو الخیرات تاسو سکوي تاسو هغه سیس طرف ته توجه کوي هغه طرف ته منډي واهي چې ثابت بالقران والسنت وي دا معنی شو درما مانا دا کی ندیدہ کی وجاہتن کی تعمیم را غنور پخپل حال پاتے شو وجاہتن نہ مراد دین شو پوش کنا لا رشوا درم نمبر راشا لکل ولکل وجاہتن او د پارا د ہر یو ہر یو سے سی دے لکلن د پارا د ہر علاقے والو وجاہتن یو طرف د کعبی دے هو مولیھا چ دغ سڑے اگے طرف ت مخ کون کرے دغی طرف تا زمون د خپل طرف ته د کعبی مونږ د کعبی شرقی طرف ته موس کو د کعبی مونږ مغرب طرف ته موس کو مونږ د کعبی مشرق راځي نو مونږ د کعبی شرقی طرف ته موس کو بعض علاقو والا د کعبی غربی طرف ته موس کوي بعض د کعبی شمالی طرف ته موس کوي بعض جنوبی طرف ته موس کوي دا ټول په دې دین کې بیا راغله لکل نو بیا څنګه چې د پارا د هر علاقې والا او د هر منطقې والا وجهتن یو طرف د کعبی دے هو مولیها چه دغه طرف والا مخکون کی دیغه طرف د کعبی تا فاستبق الخيرات نتاست نه بس وړاندې والے کوي نیکو تا ثابت بالقران والسنت تا دی تم ګورئی چې وای اغه فلانی علاقې والا خو مشرق خوا ته مونږ کی د کعبی مشرق ته مونږ کی مونږه مغرب نه ارض طرف ته چې یی بس د کعبی طرف ته مخ کوي اینما تکونو کته وای چې مونږ را دومره متفرق مونږونه وکړل زره دی غاړه ورته کومه بل وته راغه غاړه کې بل وته دی غاړه کې الله وای اینما تکونو چرته چې یی تاسو څنګه چې مونږ کړه یاته بكم الله رابه ولی الله درابه ولی الله تعالی تاسو جمیع ان ټولو ټولو ته بل هغه ثواب برابر ورکي چې کعبه طرف ته دی مونږ کړه دا درې امانه شو سلورم امانه پکې چا دام کړي دا چې او دا په تکوینی طور سره تکوینی د الله نظام دی هر سړی ته خپل خپل لار مقرر کړي دا ښه سوک سحر دکان تزی سوک سحر پٹی تزی کابی خبر فاتش سوک سحر پٹی تزی سوک سحر مدرسی تزی سوک جماعت تزی سوک تبلیغ تزی دس بدل بدل اللہ تعالی مقرر کری دا سوک فوج تزی سوک کم خوازی دو دا مانم شو خا ولکلن او دا پار دا هر یو سڑی وجهتن یا ولار دا تک دا یو کاروبار یو پروگرام دے ومولیها چه دے مخکون که دے اغی طرف تا دا ومولیها زمیر دے شخص تراجی شو یا دارے چه ومولیها هو زمیر اللہ تراجی دے اللہ مخکون که دے اغی طرف تا اللہ اغی طرف تروان کرے دے نو سوک سحر جماعت تراجی سوک سنیمات دی دا اللہ بس تقسیم دے دا پتا رحم کرے دے پوش بکنا دا پتا رحم کرے دے فاستبق الخيرات نم قران دیواله کوي الخيرات هغه کار ته چې هغه قران او سنت ثابت وي مده سنمات جمعات ترازا على الصباح مردم بروي کار روان بلا کشان محبت بکوه یار دوان سار کې صباح شي کنا هر یو سړی د خپل کار په طرف روان وي کم چې عاشقان وي د معشوقې کور طرف ته روان وي موږ او تاسو دی الله د قران عاشقان کی سار طالب قران په طرف کې نیولې دې دې طرف ته رواني اينما تکورو چرته چې وای تاسو په هر کاروبار هر پروګرام کې وای یاتی بكم الله را بولی تاسو الله تعالی جميعا طول ان الله یقینا الله تعالی على كل شيء قدير ولي بالا طول راجمه کی څنګه به راجمه کوي دا خو ډیر لری لری دی وای یقینا الله پاره یو چیز قادر دی قدرت شته کنه راجمه بده کی ومن حيث خرجتا دا اوس تاکیدات دی د پاره د تحویل د قبله تاکیدات ذکر کئی چه تحویل قبله اوشنو گوره کلک شپلا پوش رکا نسوک دیتے وانڑای خواه نو یو دا ذکر کئی اگر چه مخ کی اول دلویلی دی فول لی اگر سلو دقاو گوی تاسو 144 نمبر آیت 144 گوری فول لی وجه کشتر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا خیال مده کنا مخ مسجد حرام طرف تواڑا وا هر ځای کې چې یو مسجد حرام طرف ته مخ کوي اوس بیا وای چې فول وجهک شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف ته مخ کوا دا ولی وای ال تکی سو دا حکم راغې مطلقاً راغې اوس دا حکم دا سره چې ته د مسجد حرام نه وتی د علاقې او د کلی نه وتی پوه شو کنه نو بهر طرف ته چې لاړې نو بیا په کوم خامخ کې نو بیا راته وایي چې بیا هم مسجد حرام ته مخ کې دا بنین چې بل خامخ کې ومن حيث خرجتا او د هغه ځای نه چې ته وتلې پیغمبر علیه السلام د کوم ځای نه وتلې و د کعبې شریف د دغه نه د حرم شریف نه وتې و کنه د مکې نه وتې و د هغه ځای نه وباسلې نو چه کم زائنه تووته نو فولی وجهک الیه اغی طرف تا مخواڑوا خب بیای ورتووی الیه اونوی فولی وجهک شطر المسجد الحرام اغی مخواڑوا شطر المسجد الحرام طرف دا مسجد حرام تا دی تسوی اغزای چه زمیر پکر آورل پکاری و ال تسوی که اسم ظاهر بیار آوری که نا پوشوی لکتا چا تا خبره که چه زید را روان ده نو آغا چراشی زمیر راوڑا لیکن بیا سوئی نو زید چراشی داغا دا نون بیا واخلی پدی که خام خاص حکمت ہوئی نو دل لکی تی من حیث و خارج تووئی نو خو پیغمبر لسان مسجد حرام نو تلی کنا بیا ولیوئی تی فولی وجه کا شطر المسجد الحرام مخ دی مسجد حرام طرف تک خدا سوئی تی فولی وجه کا الی اغی طرف تا مخ کا داستی ولیو نوی دای دید پارا اونوی مسجد حرام دوبارہ ذکر کو چو تو خو د ڈیزائن وستے تو خو د ڈیزائن دی تنکڑے وتے داس نی چ ال تلارفی اوے چ نہ بس ما غیر ذرا اس کے ما غیر طرف تا نہ محکومہ اگے طرف تا نہ محکومہ پ دین کے ضد نہ چلی گی نہ امک کے مسجد حرام طرف تا مخ کا تو دوی پریک دا ال تا مسجد حرام دے خبر عورت سے دیکھنا ال تا مسجد حرام دے من کے گیولے و نہیں و من بے نہ کو اگر جو چکم کلی نراواده و اگر کلی دمونه کبلی طرف تا مونز بین نکو نو چاو تاوی چی مونز رو نکی دماغی حالت سوی چک نو و یه را ما با مونز کولی خو اگر خپل کلی پلار کو سر ورانو و یه ما با مونز کولی خو دیداله کلی طرف تاوی کبلی لگا پوشوی نو حقا به اگر طرف یادو نو اللہ تعالی وی چی او دغا زدین پا مدین که مکاوا فول وجه کان وارا و مخپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام تا و انه للحق من ربک او یقینا دا اوریدل اے دا اوریدل کعبی طرف تمخ اڑول للحق خامخا دا حق دی ولی حق دی دلیل بیانی من رب دیک زکا چلستا دا رب دا طرف ندی بس دا حقانیت دلیل داره که دا رب دا طرف ندی کنه بس دا حقانیت دلیل شو خا وما الله بغافل عما تعملون اس یو سره وای چې او زدا غ طرف ته موس کوما مسجد حرام طرف ته موس کوم د دی غاړي په لور ته هغه غاړي کې بل دا الله تعالی بسنګ الله وای و ته چکه کې نه زته به خبره نه مما ته پته لګي دا ټول زما په علم کې چې دا هر غاړي دی و م الله نه دی الله تعالی به غافل به خبره عما دا سنه تعملون چې تاسو کوي و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام دا اس دیو کسے من حیث خرج کر اگے دا ولی دی کے سے فرق دے دی کے علماء وی فرق دا دے چے دای در توئی چے اول زل صف دغه شو د کلی نو وتی خو اسی د کلی نه بار وتی پٹی ته تلے بل فاتلے دویم دل بانے باقاعدہ پ سفر تلے دا خروج خروج دے سفر دے سڑے وے پ سفر لاڑما پی خور تے دی خور رسیدم نو تو بیا کم فاموس کم بیا بے موی مسجد حرام تک بل خابے نہ کی یا علماء وی دا دری پیری تکرار چراغ دی کی فائدہ دادا پا اول زلبان دی ایجاب الحکم حکم دربان واجب کچھ مسجد حرام تا موس کوا ٹک شوا پا دویم زلبان دی ہوئی ومن حیث خرجتا فولی وجہ کا ستر المسجد الحرام پا دویم زلبان دیتا ہوئی چدا حکم گوری فرضی دے صحیح چو کنا پا درین زلبان دی ومن حیث خرجتا فولی وجه که شطر المسجد الحرام پدریم دلبانه تو وجه دا حکم منسوخ کی گنا دا غیر منسوخ حکم دا زکی دری پیری راولو خا صحیح شوا نو من حیث خرجتا دا اغذائن چه توتلی فولی وجه که نوار و مخفل شطر المسجد الحرام طرف دا مسجد حرام تا و حیث ما کنتم او بیا چه پکم زائی که وی تاسو دای اس عام پکم شو پا هر زائی که چه وی تاسو پا لر سفر کی پا نزدی سفر کی فولون و مخ واروی وجوهکم مخونخ پل شطرهو طرف تا دی مسجد حرام تا دا خوی دا تا پا میانس که تاکیدات راولن چه دغا حکم دی ستا دا پارم دی دا امت دا پار دیم دی فرضی حکم دی منسوخ کی گی نا پا زد باندی بدان پری خود لکی گی هر څنګه چې وی مخ په کوم خواړه هغه په مسجد حرام ته اړه ها دا هر خوانه اوس مسجد حرام ته حکم شو دا ولی شو بیا خبره ته لاړ شه ولی دا قبله بدل شو الله ویلی الله یکون للناس دې لپاره چې نشي د پاره د خلکو علیکم پتا سو باندې حجت اعتراض حجت دلیل زمانه میں ہم دوڑ مانو سر راضی دید پارا چنشی لنناس دا پارا دا کتابیانو علیکم پتا سبانے حجت دلیل دلیل در باندې دا غی پات نشي څنګه دلیل دا بتا تا وای دا دلیل ورته ذکر کو چې په تورات کې په انجیل کې خمونګ لست دي چې د دې پیغمبر قبله به کعبه وي ته بیت المقدس طرف ته مونږ کې نو دا به ادعا دلیل دا به حجت شي حجت دلیل بشي در باندې دا دلیل ولا اعتراض وکړ پوښ وی نو دې لپاره نو واړو یا دا سدا چې دا به دلیل اعتراض بے دلیل اعتراض دچا دے داد اہل مکہ ہا یا اعتراض دلیل دام دے چ اہل مکہ وے مکی والا لے اللہ یکون للناس علیکم حجت چ نشت دی مکی والا پتاوان حجت او دلیل دا غیس دلیل دے اگے وے وت فملت ابراہیمی باندے تخوا ایت فملت ابراہیمی او دا کعبہ خو ابراہیم علیہ السلام جوڑا کڑے دا تے ابراہیم علیہ السلام قبلہ خو کعبہ وا اتم منزغی تا نہ کہ سنگ ملت ابراہیم دے دام دے دلیل والا اعتراض یو بی دلیل اعتراض دے بی دلیل اعتراض تے دے اگا دا لکھا کہ اہل کتاب با اعتراض کئی لئلا یکون للناس علیکم حجہ چنیش استاد پال دینش دپارہ د خلق او د اہل کتاب علیکم پتا سو باندے حجت الاعتراض اعتراض بی دلیل سنے اگر دار دی بوی او تس عجیبے زمون طرف دین کے نہیں زمون کا بیت مخ کے زمون طرف دین کے نہیں او زمون کا زمون قبلہ تمخ کے بیت المقدس طرف تلے مخ کرے نہیں پوچھ کنا نو دا دا دا بی دلیل اعتراض دے دا شان بی دلیل اعتراض د مکی والا ام دے مکی والا سنگ اعتراض کی لے ال وے تکابی تا نمخ کے د پلار نک کا قبلہ دے پرے خیر دا بی دلیل اعتراض دے ہا بی دلیل اعتراض الا الذين اللہ وے دا اعتراض با اعتراض میں ختم کو چکابہ میں قبلہ میں بدل اکڑا خو اس دایو خبر واورا الا الذين ظلموا منهم مگر اگر کسان کے ظالمان دی دوینا ظالمان نہ عنادیان مراد دی عنادی سڑے زدی سڑے اگر با ستا پہرا خبر اعتراض کی پوچھ کنا اج چاجی سے وہی ہنر بچش میں عداوت بزرگ تر عیب است پوچھ کنا تد دشمنی په نظر باندې تر یو سړی کمال تا ګوره هغه بتا ته ډیر لوی عیب کاری چې او دا ګوره الان کې هغه بداغه کمالی او تا ته عیب کاری نو زدی سړی سره هغه بسوي هغه به اوس اعتراض کوي څنګه اعتراض وکي داغه وای يهوديان چې او ګوره کنه دې مون ته وای چې زه په حق دین باندې او هغه د بیت الله ته مخکړه کعبه ته او هغه کعبه کو دو ابو جهل دغه د مشرکانو عبادت خانه را لکه د مشرکانو فریق دا هغه خود محمد ابراهیم علی السلام فالله وې د عناد نه زده دته تب استن لګې درې د دې غوسه له پوه شو کنه دا به د غوسینا وې یتي اعتراض کی بیزا اعتراض کی د دین ته نخلاصي یا به دغه وې وو یا به مشرکین مکه وې دا سی دا ظالمانو عنادیانو پاگی کی هدی بده منگا دین نمانی او اگر زائی چی من پاکی بوتانی خیدی و مغیطا مخ کئی پوش اللہ و حیودا بکئی دا بی دلیل اعتراضات دی عنادیانو نختمی گی دا پریگ دا الا اللذینا او نکچرت دا روستانی دا اکچرت دا مخکنی بی دلیل اعتراض کی حجتن بیا استثناء متصل دا او کچرت حجتن دا دلیل والا اعتراض کی بیا استثناء منقطع صحیح شو کنا الا الذين مگر آکسان ظلمو منهم چی عنادیان دید دوینا اغی بخپل اعتراض کی خفلا تخشوهم وخشونی نو تاسو ما یری گئی دا غوینا ما یری گئی یری دل دل تک سم مراد دید خشیت نمراد فدیده که دا آغوینا دا آغای دا وجه دا دینی و کار پری خودن دی خواه دا مسلمان کار دا نی چه وی خلق پراوان اعتراضو که لحاظا دا دین کار سکی اغا پریگ دی پوچه کنا فلا تخشوهم نو تاسو ما یری گئی دا دوینا وخشونی او او یری گئی خاص زمانا دایت آکو ولی اتم نعمتی بل دا قبله می زکا بدل کرده پا لی اللہ بانی عطف سخا دا قبله می بدل کرده لی اللہ یکون للناس چنشی ده خلق و اعتراض ولی اتم نعمتی او دیده پاره چنده پورا کم پتا سبانه نعمتون اخپلو علیکم پتا سبانده چه تاسو نعمتون در بانه پورا کم سنگا نعمتون نعمتون داسی دی چه تاسو می اگردو لی خیر امتن وکذالک جعلناکم امتا وسطا ور امت می اگردو لی دا یو نعمتو نو بیا بل نعمت پکارو چه امت غران و نبی سید الرسل سید الامم شو نو سید الرسل ور تراغ محمد الرسول الله اغا پی غط نعمت بل شو راغ و تا سید الكتب پوچھو کنا قرآن نو اس پکار دا وچ پقبلو کیم د دوی قبلہ اغل کی سید البیوت پوش کنا پکورن کی لټور نا اعلی کور وی اغه سکم دی کعبہ دا نو ولی او تیم من نعمتی دې پارا چې پورا کم پتا سبحان نعمت نخپل زک می دل قبلہ کعبہ کړه ولعلکم تهتدون او دې پارا چې تاسو اورسیګ اے معنا کوي دې پارا چې تاسو اورسیګ یغه حق قبلہ تا بعد ما ضلت عنها الامم پوش کنا اغه قبلہ تا اورسی گئی چې خلق خلق نو ورکه ویلا خلق يهوديان وزان نا يهوديان نا حقيقي قبلة ورقا دا يهوديان منس كم طرف تا كي سخري دا بيت المقدس طرف تا دا اغي نا حقيقي قبلة ورقا دا نسواراو نا حقيقي قبلة ورقا اغي بيت الشرق طرف تا منس كي حقيقي قبلة كعبة دا ولعلكم تهتدون دير پارة تاسو ورسي گئي اغا حق قبلة تا بعد ما ضلت عنها الامم پس دا اغي نا تي امتنا تي گردورد شويو كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا اس داوي لأتم نعمتي دا داغي سر لكفا دا نعمت در باندي پورا كوما أتم نعمتي دا كاف وي تعليلية دا كاف تعليلية مرتبه لو كان علت بياني وجه بياني خان لأتم نعمتي دي رفارة جدا پورا كم پتاسبان نعمت پل اتماما پا پورا كولو سرا كما ارسلنا ها دا دغي دا وجنا پوش کنا د دغه د وجنه ما راولې ګو لما ارسلنا دی وجنه سره علی ګل ما پتا سو کې رسول عظیم الشان رسول عظیم الشان رسول میرا علی ګل نو په هغه عظیم الشان رسول د وجنه چې هغه رسول عظیم الشان نو کعبه مو قبله مو عظیم الشان ګرځوم ها دا غي سره لګي پښوی نو لی اوتم منعمتی علیکم اتمامن کما ارسلنا یا بعضی وی وو زجاج وی زجاج دا خود کافی تشبیہی جو کافی تعلیل نشو دا سے نعمت دربانی پورا کوم لکہ دا رسول پا شکل کے مچ دربانی کامل نعمت کڑے دے نو پا کعبہ کم دربانی کامل نعمت کم پا قبلہ کے اس وی یا زجاج وی چھے نا دا کاف تعلیل یہ دے روز تو دی فذکرونی تا سنونی پا دی بلایات کے لگو تو گو رہی دی فذکرونی پورے متعلق تے ہوئی كما ارسلنا فيكم رسولا دديد وجنه ما پتاسو کی عظیم الشان رسول الله علی گنو فذكروني ما یادوی بل سوک ما یادوی اغه دی پوری متعلق یو خبر كما ارسلنا فيكم دديد وجنه راولی گنو پتاسو کی رسولن رسول دا دعاء ابراهیمی قبول شو خو پس تا 2000 کالو نا اغه دعا کړو وی ربنا وبعثهم رسولا یا الله راولیگی اغه مخ کې تیر شو که تاسو کتلو کنا وی یا الله راولیگی په دوی کې رسول آیت نمبر 129 نو دلته اغه دعا قبول شو وی کما ارسلنا فیکم رسولا دی وجنه ما راولیگو مونږ راولیگی په تاسو کې اغه عظیم الشان رسول فیکم په تاسو کې دی صحیح شو کنا په مؤمنانو کې دی په عربو کې دی او منکم او دانه چې د بریلیانو د نور دی پوښ کنه نور من وجهن د چ منور دی خو د الله د نور نه نه دی پوښ من نور من الله نه دی دا خو جزئیت ثابت دی توای غل کینا د الله تعالی د جزئیت نشته ری من کوم تاسو نه پوښ کنه تاسو نه دی ای عربو پوښ تاسو د جنس نه دی خاصه کار کوي یتلو علیکم آیاتنا للی پتا سو باندې آیاتنا آیاتونه د مونږه نصاب تبلیغ وته وکړو تبلیغی نصاب د رسول سره آیاتونه د الله تعالی لوستل په خلق باندې و یزکیکم او بل سکی پاکی تاسو لرا که تاسو ال تک تلیو کنا نو ال تک اول داسې ویل تاسو هغه آیات ګورئ ربنا وبعث فیهم آیت نمبر 129 ربنا وبعث فیهم اے رب زمونږ راولېږي په دې کې رسولن رسول یتلو علیهم آیاتک کی لولی پتا په دې باندې آیات نستا ورپسی سوی ویعلمهم الکتاب والحکمة تعلیم د کتاب او د حکمت ورکی بیا دریم نمبر کوی ویزکیم دلته کی سوی دلته ویزکیکم اغیر امخ کو او پاکی تاسو زکه دلته رسول راغلی دی نو در رسول دراتلو نه پس چون کی داغه کار عملی وی تزکیه وی نو پدی و جوان دای مخ کو ال تک لا نه دراغلی نو ال تک علم مخ کی پر عمل باندې او دلته عمل را مخ کی زکه دل تک راغلی دی دی و دینه و یزکیکم پاکی بتاسو و یعلمکم الکتاب والحکمت او خی بتاسو تا خی تاسو تا الکتاب قران والحکمت او حدیث مره تو ویل امام شافعی دغه معنا کړي نو حکمت راځي په قران کې پډیرو مانو خو دې دا کی معنا دادا دریم نمبر و یعلمکم ما او خیبت است اغا لم تکونو تعلمون چه نوی تاسو پاغی بانی پویدون کی بل دا بل سشیشو بل بر دست خیجی تاسو با اغا خی چه نوی تاسو پاغی پویدون کی دا سشیده نو دا وی علوم چه پا دنیا که سم روی کنا دا دی اصل پا علم وحی کیوی دا طول علوم چه دی کنا دا دی بنیاد سر وحی دا ما دی خدا وی یا بعض میوی چه نا ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون تاس تبا داس سو خی چه مخی پی تاسو نفوی دی اغا استنباطات تی دا قرآن و سنت نا دا پا که بیال یو هو قرآن چو الکتاب الحکمت تششو دا حدیث شو ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون اتحادی مسائل چه دا بتاست داست یو طریقه او خیچی تو بیاسه که اتحادات بخی پوشو کنا دا قرآن و سنت وی دا وحش درستام و مارست پیدا شی نتا تبا اللہ تعالی دا اتحاد ملک در کی نو اغا علوم چه تپی مخ که نپوی دی اس پا دا قرآن نتن آشنا ناشنا نکتی رو باتی خا خجی فذکرونی نو اس چکلا اختلاف جور شنو گوره یه اختلافات لانجی جوړې شول ته بس چل کې ته په دې اختلاف کې پارټیانو کې ولاړې په چوکونو کې بچو کې وې پلانې زندہ باد او پلانې مردہ باد الله وینا نه پلانې مې یادوا راشه پینځه کارونه وکړه په دې وخت کې پینځه کارونه وکړه چې ته خپل په حق لا پاتې شي مکی گئی یو بل پسې فذکرونی د اختلاف په وخت کې زندہ باد مکه وې ما یادوې پوه شي ما یادوې الله یاد کړي یا الله الله بسنگ یادې الله یادولو اذکرکم ذو یاد کم تاسو ډیر معنی علما وکړي دي سمان الله فذکرونی یومانه کین یاد کین ما بطاعت پطاعت سرا خلقو کې اختلاف ته تمکی گئی پاتې بس تو وګوره د الله حکم سره نو د الله د حکم طاعت کا اذکرکم ذو تاسو یاد کم بر رحمتي پر رحمت سرا پر عزت سرا دا معنی شو فذکرونی یا ما یاد کئی بالمجاہدتی پا مجاہدی سرا خوش بکنا کوشش کوا عبادات کوا سکوا اذکرکم نظب تاسو یاد کم بالمشاہدتی پا مشاہدی سرا مشاہدہ دا عباداتو پا اقسام کیو قسم دے ان تعبد اللہ کا انکا تراہو خوش دا مشاہدہ دا چه دا سی عبادت که لکتا چه اللہ وینی دغی مقام تو رسی گی نو دا با اللہ در کی یا فذکرونی ما یاد کئی بی دعا پا دعا سرا نو اذکرکم زبا تاسو یاد کم بالقبول پا قبولیت سرا یا فذکرونی ما یاد کئی فی الدنیا پا دنیا کے نو اذکرکم زبا تاسو یاد کم فی الاخرت پا آخرت کی یا فذکرونی ما یاد کئی فی الارض پا زمہ کے نو اذکرکم زبا تاسو یاد کم فی الملئ الاعلا غلوی مجلس تا فرشتو کی داتی تا دغا سرا و مطلب داره چه ہو خلقو کی اختلاف راغی نکتا خلقو پسی مکی گا دا اللہ دا حکم تابدار شد چه اللہ سوئی بس اغی پسی زا ما داتی دا فلانی خبر دا او لحاظه دا خود مون لیڈر دے نو چه هر سوئی زبی منم هر سوئی دانتا پوشی یو ما تبیز و سر دوزخ کی خوش آلیم ما خدا دی و سر تابوزی پوشی او پا دوزخ کی مون دا هیچ جا سر نیو خوش آلی دا اللہ دا عذاب تا سر قدر نشت دا و تا سر دا خپل قائد دور قدر دے پوشی چه تا واجی دو سر پا جهنم کی خوش آلیم تا تا پتا نشت دا تا جهنم سلی دلی دے پوشی چه تا جهنم ہوئی نگه بتا تا پتا ہو لگی گیا خلق ادن کدن نتیدون شے نہ دے پوشی از کورکم دا تا سو یاد کم وشکرولی او دا ما شکر ادا کئی دویم کار بدا کئی نو پا وقت اختلاف کی دا اللہ طاعت دویم نمبر وشکرولی او دا ما شکر ادا کوئی خلق دا چاچا شکون دا اختلاف پٹیم کی ادا کئی کنا یو خپل لیڈر پس روان یہ رجی بس جدا او یہ رجی بس من منو کنا پوش او زندہ باد او فلانے اگر آگا شکری ادا کئی اللہ وی دا ما شکری ادا کئی ولا تکفرون او دا ما نا شکری مکوئی خبل تکارو کدائی دو کارون را تیاد کل ذکر کوا شکر کوا سوشوا درم نمبر دی اختلاف پٹیم کے بلا دب دکا یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو استعینو بالصبر والصلاة پوشوی مدد غواری پا صبر سرا والصلاة او بل مدد غواری پا صلاة سرا بل ادب دال دکا چه اختلاف جوڑ شو نو استعینو بالصبر استعانت په صبر سره استعانت به صبر معنا مله تکړه وا چغه سوي کلکواله دي استقامت ته مراد مدد غواړي یعنی په خپل کار کې چې بس د صبر کوم په خپل دین باندې تا بخره کې وی غاړي وي په غاړي تر چا سره ته به کې يوم نه مانی پوه شي یاره د الله په دین ما بس کلکه ما پوه شو کنه زه ناوړه ما یاره زست کوم چې هغه پلانې دا وي ډیلې دا وي دې پس نه زم چې الله او رسول سوي دا غي پس زم زه پیغمبر سوي هغه پس زم زه صحابه سوي هغه پس زم زه تابعین او یغی پسیدم شر القرون کی ما تا پس روانی شر القرون اگے کی طرح دی او تما تا خبر کی دا اگے زمانی پر کی تا پس نہ روانی گما پوچھ کنا الک مال دے اگ دورن خبر فکار دی کی پاگی کی علماء آزاد علماء سو آزاد زبا پ انقلاب کی وجہ اگے خلق پس زم کھا پوچھ پاگی پس نظم چاگا غریب پیدا پ غلامی کی پوچھ کنا دے کفر نظام مسلط دے پیدا سو لک من گوتا سو سنور کنا پوچھ بیا دے کفر نظام مسلط دے پکے جوان دے او تو کفر نظام مسلط دے پکے لاڑو غلامی کے پیدا تو غلامی کے لوی تو غلامی کے مرچو اگد آزادی پر روح نہ پوئی گی دے اسلام پر روح نہ پوئی گی ور خدایات ساتئی تے اسلام اگد توتی چا اگد تا پ پنجرے کے بند کڑے کنا دے پیدائش تو وقت نہ اگر غریب دے پنجرے نہ بغیر اگلا خود نہ ور دی اگر بلے پاتے نہ پاتی کی اگر بیا راضی دی پنجرے کے پاتی کی گی اب بادشاہ فقیر اولی دا غریب خدا سوال کولو وی راضن زو سر وعدو کم دا بم مال دار شی او مطلب دا دے سوال نہ اخلاص شی نو اگر سر وعدو کو چہ وعدی سر او کو نہ دے راغلے دے بلا ورز چہ گوری نو دغه دے اگر فقور کے پ الماری کے دا پ تاخ سوی پے تاخ کی زے فزے بانے ڈوڑے ٹکڑی خیری بیا یو زے تو دری کی وئی هو دی پراڑے یا خیر راوڑے خدای مو بخا بیا گا ٹکڑا راوا خلی بیا بل زے تو دری کی خیر راوڑے باچا تا اس تا نہ دا کوئی نوں دی پوچھو کنا تا نہ وی دا کوئی نوں دی خدای دے گھر کا کدا طلاق ہے پوچھو دا ولی اگر الوی شوی پدی کی وا دا غی غریب دی زاین بغیر پ بل زے کی گزارا نہ کرے پوچھو کنا نو دا سدی دا دا اگا دورن تا منزو خیر القرون امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا خیر القرون بطل و خزوان و زوان پوشو کنا دا سزوانی اکلا چه شهادت ملاو شو خو لیکن ظالم پی دا و نویل خواه چه تا ظالم نی دا سی کلک انداز دا جیل نا جنازه رو دی دا سن دا دن تا که زمین خو چونکه من تاریخ بدلو دا نا امام سیف خزان قبل ولا نا امام سیف دیر زیاده کولو چه دا اسلام یا حکم دی او اغیر پا حق بانی نا قبلولو نا وجه سوا امام سیف بولی خزان قبلولو وجه سوا منصور تا د منصور خلاف فتوا ور کړی و د ابن علی ته وی جنگ و سره وکا بیا پسې محمد او ابراهیم دواړه ته حسن زامنو هغه دواړه ته وی جنگ و سره وکي منصور ځان خلاصول چې دا سره به ځان سره په قضا کې واخلم زما بشي هغه ترې ها پښه ته ما دا دوکا کې د ظالم په دغه کې کوم ته قضا نه کوم د ظالم په حکومت کې قضاګان نه کوم ته ظالمي دا مساله ده دغه ځای نه ورانه مونږ نیم را واخلو یاره قضا ډیر خطرناک مان مسند دی ما ابو حنیفه په هیڅ حالت نه قتلولو پوښوي چې دومره لوګه راشي دومره حالات دغه شي خالی شي چې هیڅ څوک نه بیا در باندې فرض عین می چې قبلې بیا امام ابو حنیفه رحمه الله ته ننګار وای نه نه امام ابو حنیفه رحمه الله وی په دی حکومت کې نه قبلو په دی حکومت کې پوښ کنه او بیا دا نه چې په جیل کې په خپل مرګ باندې مړ شو زهر ورته واړول ګلاس ورته واړول او داغې نه پس وی زر زر ورته بدن کوړې ورکې چې دا زهر په تکوار شي داغې نه پس غریب وفات شو نو حقیقت کار کی استعینوا بالصبر والصلاه نو کلک شی پر صبر سرا کلک اتری گا او پر صبر بانی روان چ والصلاه نو پر صبر بانی سی پر صبر بانی وتا تا امامت ملاوی گی بالصبر والیقین تو نال الامامت فی الدین پر صبر او پر یقین سر امامت تو دین کی ملاوی گی ها وجعلنا منهم اللہ وی منگا جوڑ کل دوینا ائمتن امامان امامان پا دین کی ولی یهدون بی امرنا بیان کو دا دین زمونگا ولیم تی امامان جو کل وی لما صبرو هر کلی تی صبرو کلو یو وکانو بی آیاتنا یوقنون او دی پایاتن زمونگا بانی یقین کون کی ذکر وی بی صبری وال یقین تنال الامامتو پی دین خوش بکانا نو دا دغو که یو دا کارو که بیم نمبر والسلات او بل سکوا دا سلات منز ادا کوا یارا پا منز بانی دا اللہ نمدد غوارا یعنی خاص اللہ تا متوجہ ش فریک د نوری کسی غیر اللہ فریک دا راشد اللہ نو غوارا نو ان اللہ مع الصابرین پس سورت بقرہ کی مخي ورتويلي واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره واذا كار جراندي دلت نو يجي وين على كبيره ولي دا استعانت صرف دالانا غفله والصلاه دا جراندي دا التر كبير چلت بني اسرائيل بابو چا بابو اغي بني اسرائيل تويلي بني اسرائيل تدا كار مكران التكي ويلو الا على الخاشعين مگر خاشعين خلق گران نری دلتے خاشعين نبی دلتے زکو نبی چاغت قصد بنی اسرائیل ور بنی اسرائیل بمنس کے خشوع نوا او ددی امت تمنس کے خشوع تر ندی سر ادا ذکر نکلا پوش بھی والصلا ان الله مع الصابرين یقینا الله تعالی سر صبر کون کو نہ دے تو معیت خصوصی سرا خاص معیت خاص مل کر کیا چا سرا دا صابرین کلا کو خلق صبر سمانا دا وقتو کی معنی را دی کلا پوش کنا کلا چ گنا نظام پک گنا د پردان ساتلو کی کلا پوش کنا پطاعت کولو کی کلا په مصیبت وخت کې سوی کلا وی ډاډه وړ نه وای د تصویر کی صابر وی لیکي ګنو معنی دار دی یقینا الله تعالی مع الصابرین سره د کلا کو خلق نه دی د الله تعالی غیرتی سره په خپل نه دا نه څه مطلب دا دی چې ته نرم سره یو بس پوس پوس کیږي او دا دین دی پوس پوس کیدل دین نه لګه خو شي دین دارے تک لکشا دا اللہ دین تا ادھرے گا چھ سوک دے پا کانی اولی چھ کانی دتا نا واپس تن بیگی نانا چھ توائی چھ نانا دفو ملائم دا مالو چھ پاغندہ دے دزان نا جوڑا کری او وائی چھ مطلب دارے چھ سوک گوتے دروری ارانے گی نو بیازا کفو امتحان تا با نشوٹنگ گے جائے کنا یا با امتحان تا تکلے ٹیم چھر تواغی تو امتحانات تا پتا راز گی ستا پا امامانو سا تیر چھوڑی سا خدا لیکن خبره اور راغی خبره یو وا کلک ولاړو ودا مون څوک واړی د دې داینا دې خبره نه مون څوک واړی پوښ کنا عز الدین ابن عبد السلام راغه او کین است مشوره شو روشوا وی تا تاریان حمله کې څه چلو کو ټول مولیان یو مشوره کې بل مشوره کې عز الدین ابن عبد السلام رحمه الله یو وخت ناس شافی عالم دی وی بادشاہ مازور کې کوئی دا مون سوایو پوښ کنا دا دې را سوای وی بادشاہ مازور کې بادشاہ بولتے لدے او نر سڑے لتا زخیمہ غلام دے غلام اگر امخ کی کہ یہ بادشاہ کے بادشاہ ناس تے خواہ خوشی وی سوکتے وی ظاہر بے برستے وی لرے کئی دے اگر عز الدین خود اقبل زمانی یا علامہ وی خواہ سید بادشاہ معذور لکھے بادشاہ معذور لکھا ظاہر راوڑان دے شو غلام خواہ وی ذر تا قماندہ والا کی دے جنگ دے دا اگر پا قماندہ کی جنگ شو جنگو شو تاتاریانو شکستو پڑا بیا راجم شو چه بیا راجم شو بیا ویوست مشورا همی بادشاہ لست چلو کی چه بادشاہ یو کس واخلی پا دی مالدارو خلکو کی واخلی بیا ازاد کی دکده غلامو نو غلام امامت نسی کی گی امامت دپارنو قماندی دپارو لہذا غلام دی واخلی چه خرس چی او بیا بادشاہ پا دی غصه شو وی خم ما خرسه ویوست درسه پوشی دقو امیر تیوی ما ای غصه کی گی بنا شریعت حکم داده اغه وته وی غوتا کی گم بسنگ نه ایتغه برابر کړ کور کې ناس ته ظاهر وی ورشي فوجونه قتل کړي دغه زوی و تراغه وی بابا فوجان لاله وی راضی پن وی نه تا قتل وی ابو کا ادنا من ان یقتل فی سبیل الله استغفر خدای دین اړیر وړو کې چې الله پلا رکی وجل شي وی د الله پلا رکی مرګ بستا بابا ته ملاوی کې او دا وړه به تر خبره ده وړه وړو کې شه ما وی د ماس دغه دی ونشوا حکومت ناکام شو واپس شو ظاهر حکم کو یوزه شام نوزه وی خفیده کنه دا خبر را دې په شام کې خامہ خاپروت ما کړه را واغست دې لړم په یول کې دې ودان سره وړي پوش روان شو چې روان شو بس چې لد علاقې نه وته یاره د خار خلق ته پته ولګی دا هر سړی کړه په خپل وګی خل ته بس عبد السعید الدین وته نو په دې علاقې کې شو پوش بادشاہ وی دا الا قرات خالی شده است و شو واپس کی واپس را است بادشاہ ای بس دغه خبر باندې با عمل کو خوش کنا او مجبوری دا کلک خلق داسی سریا ان الله مع الصابرین چا ورته سوی خوش کنا الله تعالی د کلک خلق سره دی چې سو کلک شي کنا نه دا خود بدلته نه هی قران کو بدل دیتے هی خپل بدلی گی ناراضی قران کی هر اورد ترمیمی هر او راست کوم دنه دی وای از دا دیوان گزاره کیږي په دین گزاره کیږي هر شي ته مونږه اسلامي راو باسو کنه هر شي ته ک بینک راو ته نسوب نظام له مونږه ته اسلامي بینکاری راو باسو ک جمهوریت راو ته مونږه ته اسلامي جمهوریت راو باسو غم مکوا مونږ په دې کې سره گزارو کو کدغه وشو چې مطلب ویډیو راوته نو موږ ته اسلامي ویډیو موږ کوم دغه شي موږ ته اسلامي ویډیو راو باسه نو روره کبل اورس شراب راو دغه شو ډیر عام شو کې دي چې موږ ته اسلامي شراب هم راو باسه چې خیر داس کې نو داس دي دا بدلول لا بدلول دا نه دي دا کلک خلق کار نه ښه کلک خلق داسي چې ان الله مع الصابرين خو شوي دا بل وخت اختلافات او قدام نه چرګ لکې م جوړوا چې کله اخوا اوړیو کله دې پاوړی د هواګانو سره ځان دې سپین بوتل جوړ کړی چې شین شربت تر کې څوک واچي شین ښکارې چې سور در کې واچي سور ښکارې پریک د سړی په خپل موخه پانی کلا کودري غا دا کلا کواله غواړي ان شاء الله ولا تقولوا الحمدلله موږ وتی را کمل ګری ناس دي الله دې استقامت ورکی الله دې کلا کې نو کلا خلق راو دې الحمدلله ولا تقولوا لمن يقتل بل ادب دک اختلافات او لانجه فروانې شوی اوس په اختلافات کې مړی کیږي قتل نہ بکیگی نو تعظیم دے شہداء دا سے نیچے بے ضایا خبر جے کم دے قدر نہ ہوشی بے ادب خبر در نہ ہوشی نو دارت بلا ادب کھئی ولا تقولوا موائتا سلیمان دے پار لمن اگ چاہتا دا اگ چا بارکی یقتل فی سبیل اللہ چ او جنے سی پلار دا اللہ کے سبیل اللہ چ قران کے راشی مراد بتنا سوی لکا مراد بتنا اعلاء کلمت اللہ وی ولی دا معنی پا حدیث سرکو کنا چه قرآن کلا تفسیر پا قرآن سرکی کلا پا سرکی پا حدیث سرکی حدیث کے سنگ را دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابی راغوی یا رسول اللہ یو سڑے بہادر اید پارا جنگی گی یو سڑے غیرت دو جن جنگی گی یو سڑے د دې لپاره جنگیږي چې غنیمت حاصل کړم یو سڑے د دې لپاره جنگیږي چې زما مرتبه خلق ویني ای ذالک فی سبیل اللہ وکم یو پدی کہ فی سبیل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتو فرمائل من قاتل لتكون کلمۃ اللہ هی العلیا سوک چی جنگی گی دیر پارا چی دا اللہ کلمہ پورتشی فہو فی سبیل اللہ مغد اللہ پلا رکی دے دا اللہ دا دن دا حاکمیت پورتا کول سدی پورتا کول دانے گی چی پاکستان کے منگا با اعلائی کلمۃ اللہ کو چی کل منگا فتح کن زمینار پاکستان پا سر با کلمہ لی گوائستان مخی کو جو کنا یا موږ یو غټ بلډینګ جوړو چې ټول نو چتی چې موږ په کلمه ولي کو چې اعلی کلمت الله راشي اعلی کلمت الله اعلا دین الله کو جو کنا حاکمیت د الله د دین چې د الله دین په ټول باندې حاکم شي او ټول نظامونه لاندې شي محکوم شي دا نه چې د الله دین محکوم دی موږ بګورو چې د الله دین د جمهوریت سره برابر دی او که برابر نه دی او کسو ماته وی اسلامي جمهوریت کو جو کنا ته نه مانی ما اسلامي جمهوریت کرتانا پختنا کوم دا جمهوریت تابع د اسلام دی او که اسلام تابع د جمهوریت ته ټکی خود و دی خود صحیح د جوړیږي او کنه جوړیږي خدا ته اسلام تابع د جمهوریت ته او که جمهوریت تابع د اسلام دی ما ته جمهوریت تابع د اسلام دی ما کوم ځای کې راغل جمهوریت تابع د اسلام دی ودا عین کراغلی جو قران و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا ورو دے پٹول حاکم کھڑے دے ایدستان تا پوس کوم چہ قران و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا دای چې دی آئین ته وردن نکولو لیکلې پکې دای په کوم اصول وردن نکړو دای ویلو چې یاره الله دا وایي لہذا دا سوجي کوي او کنه د پارلیمنت ارکان په دو تہائی اکثریت سره دا دفعه پاس کړي وو پوښوي دای کې خو د خلکو مخه ته دا چې قران او سنت کې منافق کوئی قانون نه بنےګا دای او ټکې دی نانا ته په وټ ورکې کنه ورکې او زخ ورکو بلوی زور کو بلوی زور کو لس کسان ورکړو خصای د بلدا دو ته هاي اکثریت راغې بس لہذا دار د عین د فشي ته شو کدی لس کسان نوې پاس کړي بیا بس نه چلو بیا د عین آرټیکل نه جوړې دو دا د 227 بیا نه جوړې دا نو تی په ایمان وای چې دا پاس کولو کې بل چاته مجبور شو دا د اصول جمهوری اصول ته اکثریت ته مجبور شو د پارلیمنت کې پوه شو کنه نو دا اسلام تابع شو د جمهوریت او که جمهوریت تابع شو د اسلام جمهوریت نشو تابع د اسلام اسلام تابع کړ دا غي د اصول چې تاسو پاس کنو شی بجی او که تاسو پاس نه کنو نه بکیږي نو دا خو د اسلام دا غي تابع کو او الاسلام یعلو ولا یعلا علی اسلام سوی دا پورته وی په دبانې بل شي نه پورته کیږي نو ته به جنگ د سره پاره کې لمن یقتلوا د پاسو کې قتل قلبی فی سبیل اللہ لاعلاء کلمۃ اللہ دا پارا دا پورتا کول دا دین دا اللہ دا حاکمیت دا دین دا اللہ تعالی دا پارا دا مونگا استاس جنگ دا اللہ دا دین دا پارا دے دا اقامت دا شریعت دا پارا دے دا نفاذ اسلام دا پارا دے صحیح شو فی سبیل اللہ اموات موائتا سو غیت دا غی پبارک اموات چدا هم اموات چدا مردی دا غی پبارک اغیت دا موائی چ مردی دا د بدر غزار علی قدیمه سالکی چې عبد بدر غزار علی نو صحابه پکې شهیدان شو سوار لسکسان نو چې سوار لس کسان شهیدان شو نو الته کې به یو ویلې یا رپلانه لاړو کنه خوندونه ته پاتې شو بل به وی پلانه لاړو خوندونه ته پاتې شو نو دا مړ شو کنه ګور دا څنګه چلو شو الله وی وو دیتہ مړی موای دیتہ مړی موای په څه کنه دې دای کې نشا پوری وای دغه وای فررا وای فررا په څه کنه وی دې کنه لوی امام دې بغوی تفسیر دې کړی هغه وای چې څنګه وته مړی موای قاعده او اصول خدا دی چې چا پوری حکم مبدا قائم شي خو حمل د مشتقی هغه باندې واجب دی حمل د مشتقی هغه باندې واجب دی څنګه مبدا قائم شي حمل د مشتقی په څه قاعده خو نحوی ټول یې ریشي می دی نه دغه مفتی صاحب سوال وکړ ها ضرب وکړو نو خامخا مشتق د ضرب سره ضرب دی هغه د خامخا وایته لکه د سره سره ضرب دی اوس انقطاع د روح او د جسد رالا نو چرالا د روح د جسد نه اوته چې اوته نو مړ هو وته وای نو څنګه چلو کو ناغه وای فررا وای او دا د برهان کې شامل سر بابا لیکلی دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات كسائر الاموات الک موای و تمری پشان دم نور مړو څنګه الذين اغمری لم تصل ارواحهم الى الجنه چې دا غي روحونه جنت ته نه رسیدلی او دا چې دی نو دوی په جنت کې ګرځي چې کم پای خو خی ارواحهم فی اجواف طیر خضر ها دا دی په څه کنه نو روح او د بدن جدای خوراله البته د بدن سره تعلق شته دی کې نشته دی موږ وی بالکل شته دی نعمتون د علی سنت او جماعت کې ددا دا چې د نعمتونو احساس او د عذابونو احساس دواړه روح او جسد دواړو ته کیږي ها دا معتزله وایي چې جسد ته څه نشته دی لکه څه صرف څه ده روح ته موږ وی نه په عذاب د قبر حق دی دی جسد سره روح پکې دن نه لري او شان ورته څه ځکه وایي کنه چې اصلا روح به جسد تعلق نه داره هغه اصلا دا معنی ده چې مطلب پکې دن نه لري خو لیکن دا خبره ده چې د روح د جسد سره خبره بر تعلق دی او نن سبا خدا سي اعلی قرار چې دی مثال ته ضرورت نشته دی ریموت دا په ګرغه کې دن نه ني خو لیکن د دې نه کار کوي کنه کوي کای کنے کای پوشوی نو دا د وګورا دا غاډی سره دا غدا سره دا عالی سره تعلق ریموت کار کای دا شانته نور دی د بار نظمه کی تر نار دا کای رنگ په دې زمه کې خود نن نور نشته دی کنه موږ ته خود زمه کې په سر نور نشته دی ورانه نشته دی ګرمی نشته دی هغه مخصوصی کی نو دا شانته ارواح ته دی چې اگر فی اجواف الطیر الخضر الترازی اغم ججورو دا شنو مرغو کی دی لها قنادیر معلقه بالعرش دا عرش دلان دی قندیلون رازوان دی پانوسونا اگه که ناستی تسرخ من الجنت حیث شاعت جنت که چه کم خواز رغواری چه کاری لگئی پوشو که نا توائی علت دی که دلتا دی وادوارو علت دی تعلق دلتشتا تعلق دلتشتا دی خدا دا موگا قدر دا لسنت والجماعات دی که دا موگا عقیده دارا البته پا دی که دا انبیاء علیه السلام حیات چه دی اغا در طول نا اکمل دی اجمل دی احسن دی اتم دی پوشو که نا انبیاء علیه السلام حیات پا طولو که کامل و تمام دی پوشو که نا دا نور خلقو نا نو دا هر چا پخپلخ پر مرتبه که دی خجی بل احیاءون بلکی دوی جواندی دی دوی جواندی دی نو دا کم حیات دی دوی ابن کثیر وی بل احیاء فی برزخهم بلکه دوی جواندی دی په برزخ بلکه لداغه معنا ها پوښوی بل معنا کوي شاه منصور بابا معنا کوي بل احیاء بلکه دوی تر و تازه دی هغه د هغه ځای نه معنا راخلی پوښوی کنا فاحیینا ف دغه څنګه راضی هغه ست راضی کنا چې الله تعالی وی ز باران حکم نو چې باران حکم فاحیا به الارض مراجوان دای کم پدې باندې زمکا زمکه ته روح راشي نه تازه کم پدې باندې زمکا بعد موتها پس دو چوالی دا غینا نو هغه معنا د تر و تازه کی ها پوښوی او موږ بل احیاء فی برزخهم بلکې دوی جوان دي په برزخ بلکه ابن کثیر معنا کو دغه شانتی آلوسی وی بل احیاء بلکی دوی جوان دیدی سنگ جوان دیدی وی ولیکن لا تشعرون رستو نزی کن مخی پزای ولاری و معنی که ولیکن لا تشعرون وی پخبر و پوشی لیکن تاسو نفوی گئی تاسو رو دوی دا حیات نشی تشریف ولی چه کم حیات تی یارا منتا پتا نلگی نو پوشوی بس اللہ وی لا تشعرون کن تا نفوی گئی نو بس غلی سکن دا دینا آخوا پکی یو وی داس دی ابل وی داس ندی مون دی والا تا وی تم نفوی گئی ندی والا تا وی تم نفوی گئی بس دادا د الله د الله ته پته ده الله په مونږ مهر لګو ټاپې په خلی لګول چې غلې کینه نه پويږي نه پويږي الله سیدا دا خبر اخلاص اخلا دي اختلافات او لانجه ته سزا ضرورت ته خلکو د ژوندو کسې نه اخلاص کړي ا دې ته قبرونو ته کوستی وي په قبرونو کې مړې اوري او مړې ناوري او مړې دغه کوي او مړې داسې ژوند دې په حيات دنیوي سره او په حيات برزخي سره او نه ژوند دې الکه تفریق د مونږ دلته کې ژوندۍ سم نه کړل اته زی په مړ ورکو دیږي دا د باطل منسوبی دي چې موږ او تاسو کې اراده نه کوي خلق په ټکلو ټکلو تقسیمای په غیر ضروري مسایلو کې دا کوي او بیا په دې خپل حکومت کوي امامت صغرا یو بل نه منو د دې پسې مونږ نه کو نه پنځیرې ده هغه د پسې مونږ نه کو دا دی وباندې دا لاندې خو مروانی کړی دي خو امامت کبرا بیا د زرداری سید منو امامت کبرا بیا د راحیل شریف منو امامت کبرا بیا د چا منو د نواز شریف منو ولکه زنادقه ملحدین مرتدین کفار هغه په دان باندې په امامت کبرا کمانی دا غټه مسره د امامت صغرا را کړی امامت کبرا ته خدای بندگان دا مسری مو را شروع کړی او لاندې په دی باندې منادری رواني ترګ دی شړیا ولکن لا تشعروا لیکن تاسو نه پويږئ خو بهر حال البته په دې کې دوی دوه لاندې کړی دی روحونه چرته دی روحونه چرته ایسو کوئی روحونه په جنت کې دی یو قول دار ښا بل قول دار چې نه روحونه پس کې دی په عیلین کې دی بل وای په دروازو د جنت دی بل ابن حزم وای د قبر خوا کې دی پوه شو کنه بل وای چې نه په ابن حزم وای چې په هغه ځای کې دی چې په کم ځای کې مخ کې مخ کې کم ځای کې عالم ارواح کې اوس عالم ارواح ته دی بس ټیک چې خلاص شو بل وای چې نه دارو خونه چې کوم دی نو د قبر خوا کې دی بل وای چې نه دارو خونه چې دی کنه نو دا پس جین او علمین کې دی دا بس اقوال دی او بعد وی چې نه کی فرق دی د خاص خلق روحونه هغه په دغه کې دی په جنت او فعلیین کې دی او د عام خلق روحونه هغه د قبر خوا کې دی والله اعلم خو څه کنه دی عالم ته مونږ نه تری چې کله ورته لاړو ان بس دی حال ته ګور چې کم ځای کې دی ولا نبلو انکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اوس په دې مینس کې ورته وای چې او شیطان شو کنه خو شوی شیطان شو نو ته خپای به سورہ کې مد خدای بندا داستا ٹیسٹ روان دے صدر روان دے ٹیسٹو نو سلور لی باٹران نہ بتو اوزی او پاگی کے وقت ٹیسٹ ور کے تے پاگی کے پاس چھ کنا نو بیا بتاتا یو اعلان وشی بیا ورتا انعام ملاو شی پوشوی دا دغه امتحان ست روان دے ولا نبلونکم لام وقت عن القسم نون تاکید ثقیلا کوچ دا ټول پکرار او قسم می دی خامخام با امتحان کو استاسو اے مومن ذات بنی احسب الناس ان یترکو آیا گمان کہ خلق چ دی پر خودش ای یقولو پدی خبر بان امننا دی امننا وئی وہم لا یفترون دی پ امتحان کی نشی چولے نہ امتحان بدی کیگی بشیئن خپلگ ون دی سی بکیے شیئن کہ لگ طرف تے اشارہ دا لگ ون دی شی بئی لگی پمنگا کوئی دور غٹ غٹ امتحانات رال دا لگ دے اللہ وئی ودا پ دنیا کے دے پ اخرت کا مقابلہ دا ڈیر لگ دے اس خبر اندا من الخوف دے یرینا یرا بدر باند راضی صحیح شوا د دشمن یرا براشی کوشی چاپی براشی دا ود الله امتحان تکوینی امتحان پدی کی تشریعی مشتدے تو پخپل دی میدان د جنگ ته بدر باند یرا راضی ک بن راضی یرا براضی ور خ یرا بوی او دا با تشریعی امتحان شفا پخپل اختیار سره تلوم ولیکن دا خبر د چ مطلب یرا پکی و بشیء من الخوف او پاغلک گوندی سی د یرا نا والجوع او د لوگنا لوگ بدر باندھ راضی قحط فراشی تشکیل کی بدر سر خوراک نہیں لوگ رالا یا داشوا کہ تشریعی طریقے سرا روجہ بونی سے نو پروجہ کے بلوگ راضی کے بن راضی دا راضی ونقص من الاموال او پکم والی د مال سرا مال بده کم شی ها مال بده پس کمی گی قحط راغے نقصان دیو کو تجارت کے او یا تکوینی شو دا خو تکوینی شو تشریعی راشا زکات تور کې صدقې بور کې تبوینی چې مال خو می کم شو نه نه خیر درا به کمی ول انفسی او په کموالی د نفسونو سره نفسونه څنګه کمیږي نفسونو کې خو کمی نه راځي خو نه کمیږي کموالی د نفسونو وای په بدن کې مرضی و من معمره او هغه څوک چې مونږ ورته عمر ورکو نو نکسو په خلق د دې په دي قوتونو کې سره ولې کمزوري راولو دا قوتونه کمزوري شي بیا یې ور لاس لاس رپیږي خوش بھی نو دا حالت تھا یو دارا یا وال انفسی نفسو نکمی گی سڑی برا سرا کم شی سنگ شیدان شو سو نصف کے لاڑن سرنڈر شو تسلیم شو نتا کم پاتی شو کانا اللہ وی ودا امتحان روان دے چھ دا سیزنو کدر مانے کم رات لو تا ڈاریک سو کوچ لنبلوان نکم دا امتحان دا کرخی دلان دے داخل ما لا امتحانی حال لے روان بیزا وستمرات او پا کم والی دمی غلو سرا غلیبه د کمی دیار ادا پک خاص ذکر کړه کړه د خوراک سره اگر چې مخ کې دغه ویلې چې ونه خپل مال اموال ما اموال کې راضی خو لیکن دا خبر راته غالبه د خاص طور سره کم شي غلیبه پوجي سب وشي او یا به ته مطلب دار چې زکاتونه به ورکې اتنا عشرونه به ورکې یا دال چې وست ثمرات ثمرین مراد وي سره ثمرات امام شافعی وي ثمرات الفؤاد ثمرات زړه دا هغه څه دی وحی الاولاد اولاد د معروف اولاد بدر نه اخلم یارا نو دې ته بدان تیارے نو چې دې ته تیار شو نو وبشر الصابرین زیره ورکه کلکو خلقو ته زیره ورکه صبر کوونکو خلقو ته چې کم پدی حالت باندې صبر وکي نو هغه ته زیره ورکه خو پس باندې زیره ورکه هغه مبشر به ذکر نکړو چې وسه دسه زیره ورکه ایدا غی بیان تنه شوری دے اگر دومرا غټ شیر کنا دا حذف التعمیم د فارو کو چې دومرا سیزونه دی کنا د سب د زیری چې هغه ډیر زیات دی بس پر یک دا غی وبس خو سره دومرا شته زیره دے در تکا څه شیر دی نو چې برداشت کولې زړه باندې اٹ پیل کی پر یک دا بس غلی شه خوش وی ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نستر ګولې د دین غوګون اوریدل دی او نه د مؤمن پزړه کې دا غی ستیر سم دی بشر پر لکه داغی سوت تیر شوید دست سیزن دینو خواه و بشر صابرین نو ده سلور و لباترون تر اواتی لباتری ده خوف و لباتری ده جوع و او لباتری ده نقص من الاموال و ثمرات و او لباتری ده نقص من الانفس و نو چه ده دین اواتی نو اس ده تالله وی تک لک شک لک خلق کم دی کم بمعلومی گی الذین دعا کسان دی ده اصابت هم چکل او رسی گی دوی تا مصیبتون کم مصیبتو کم تکلیف ور تا او رسی گی نو قالو دی اوی انا لله یقینا انا لله انا عبید لله من کو بندگان ده الله یو تابدار ده الله یو بس چه سرا بانده کئی ده آغا خواه خدا منگه منو سیشوا و انا الیه راجعون او یقینا منگا غی اللہ تعالی طرف تا واپس کی دن کیو داوینا او که قولا و اعتقادا هر مصیبت سرا اذا اصابت هم چه کلم بوتا مصیبت رسیگی دانا چه تا مڑی پوری خاص کرده چه مڑی او چه تو انا لیلہ و انا او چه عام مصیبت تربان راغه تو اینا بس غو بس اللہ ری خیرو ای که بیا انا لیلہ اتن که موائی خواه قولا نموائی اعتقادا نموائی اقیدیم داوی چه لکه من دا اللہ بندگان یو بس چه سیرا بانه کول من باغ طرف تزو و انا الیه راجعون نو اس چه دا امتحان تا پاس کو کنا دا پینزم شو دغه پینزم ادب دا شو پینزم آداب شو فذکرونی وشکرولی استعینوا بالصبر والصلاه لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات الذين اذا صابت مصيبه قالوا انا لله صحیح شو پینزم امور پدی وخت اختلاف پټین کې دا استعمال وا پدی فارموله باندې بحث کیږي تبدل انجونه بحث کیږي ها اوس رازا چې دای وته ویل اولایک علیهم دا کسان چې دی علیهم پدی باندې صلواتن صلواتن شاباسه دے آفرین دے من رب دهم ده طرف ده رب ده دوینا خوش دیده که صلوات مانا صدا شاباسه آفرین صلوات مانا ده که سنا ده سنا ده اللہ را طرف نره پختو که بیسه مانا که سنا ده اللہ خوی نو چه خوی پختو که ده مانگا آفرین وی خوش کنا ده اللہ را طرف نگن شاباسی دی چه گن آفرین دی وی آفرین وی لکه ده دمرا تکر خلق خوش وی و رحمتن او بلد اللہ تعالی در طرف نہ خصوصی رحمت دے دے صابرین بان دے اللہ تعالی خصوصی رحمت دے دریم واورا و اولائک هم المهتدون او یقینا دغا کسان چی دی المهتدون دا ہدایت مندن کی دی حق ترسی دن کی خلقم دغا دی تے دا سے کلک پا دی شی نتیجی دی خلقو تا ملاوی گی اچھے کلک نی اوڑی راوڑی نغاو بیا خام قادر چا غلام جوڑی گی دے با حق تو رسی گی نو دا و اولائک هم المهتدون چو خام ديوا عادت عمر رضي الله عنه دا آيات الوستو بيايو ولي نعم العدلاني و نعم العلاوتو خو اندي دي دوا او خو سرباره دي سرباره پیزا نئی اندي من دي توايو کنا چه زناور اغيو طرف تا و بل طرف تا عدیات دي اومینس کی او شئ کی دي که خیال دي کری دي لگه دو اندو دو پال دي من سرباره وای پوشوی نو عادت عمر رضي الله عنه فرمایل چه کلی دا آيات واردو چه صلواتن رحمتن و نعم العدلان خدوا اندی دی و اولائک هم المهتدون و نعم العلاوت و خسر بارے دے پلا ودا خودی رجب شیرے ودا یو صابر تدا ملاوشو معیت ورت ملاوشو ان اللہ مع الصابرین امامت ورت ملاوی گی کنا و جعلناهم ائمتا یهدون بی امرنا لما صبرو خوشوی دا ورت ملاوی گی نو صبر کے دیر زیاد دا غدی خواد نعمتون دی دا ایت بران کل تردی پوری لفتو خول خواد سی گورا قبل بدلش و وجی سوی سلور ذکر کنے کنا پوشوی لله المشرق والمغرب لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم پوشوی سلورم لألا يكون للناس عليكم حجة فمینس کی تاکیدات بیرتوی دا علی کتاب و دی اختلاف نمو متاثر رکی گا پریک دا خیب اختلاف و نمولیان دی داس لاندی جوری کری دی پا حق بس روان شا دا اللہ کتاب دا رسول اللہ سنت راونی سا او دا اختلاف پتن کے کمل آرہ اختیار کا پا پینزو آداب و عملو کا فذکرونی وشکرولی استعینو وشوی ولا تقولو او سشد قالو انا للہ و انا الیہ راجعون دا دیکھ رکا نا نو داشت ترداد دی پوری خدا یو پسند شو اوز دوی بل اعتراضو کو مونستا رسالت ذکن منو رسالت دی ذکن منو چه تپ شرکی زائینو کے تسکے تسعی کے اگر سدی صفا دا و مروا دا صفا و مروا کی بھی تمندی تلی رہی سنگ پا جاہیلیت کی یو خدا و یو سڑے ہو سڑی نن اصاف و دخد نن نائلہ و دی دوارو چکم دینو پا بیت حرم شریف کے سوکر بدکاریو کا چه بدکاریو کا اللہ تعالیٰ تی نسل جوڑے کلی تیگی جوڑے کلی گٹی جوڑے کلی اگر دور کے خلق چکم دینا واغستر دا عبرت دا پارے یو پا صفا کے خور بلی پا مروا کے خور روست چه وقت تیر شو خلق ہوئی دا خو معبودان دیدار بدرگان خلق پوچھو کنا دا میشه دا چی کی گی پوچھو کنا اگا ساڑی وی چه دا کلو اگا پیر سر دیر زیاد وقت تیر کلو چه دیر زمانه و سر تیر کلو چه تلوی پیر سر مال خو سر آکا پوچھوی اگا تا این ها دا خر بچه دا دان سر بوز اگا دا خر بچه چه بوت لو نگا پلا را کی کوشی وطا وی کنا اگا پلا را کی مرش چه مرشون دا غال تا خاک رو مزاره که جو خلق تا دا دازی بزرگ سر خلق راضی و روپی پی گردی دی لارو دی پیر سیب شکریلا پیر سیب هم یا سیب مزار تا جاهلان پیرانو کرا مزارات والا اگا چه ورق پیر سیب تو یارا پیر سیب بس منم نگا دا سنگا ویدیر برکتی کچونو دی اگا می خاک کو بی خلق راضی مزار لاو خلق تا سوالو نکی او دیر زیت فائده پی روانا پوشوی هغه ته وی خاوی راځي چې کوم مزار ته ناسم دار زغ افلار اوس وی دا وی دا زغ افلار وی دا ما سره مړو نو دا سری دغه شانته کارو شي کنه نو دای رو روي دا بزرگان هغه جنا کړو دیک به منډ تړلې واره خیر او مرور زمانه سره هغه بیا ختم شي چې بیا نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې دغه سعی کوله نو دی ویلې وی دا سعی دی راغې د وژنه کوي دا هغه دغه اسافونه ایلې ته يهوديان خو چون کې ځان ته مشرکان نه وي نو ته وی ته شرک کې مونږ ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ستاسو دین کې شرک کې مونږ ځکه نه درو الله تعالی دا غي جواب کوي چې ولکه دا شعائر شرکیه نه دي دا شعائر د توحید دي دا د موحدینو د موحدینو د مؤمنانو د ابراهیم علیه السلام او دا بی بی و هاجر رضی الله تعالی عنها پوشو کنا اگر دل تک را واستوا اگر غریبی کله صفات او کله مروات د اسماعیل علیه الصلاه والسلام د دغه د پارمنډی تړلی والی وی دا غی په نتیجه کې دا منډی الله تعالی ته خوښی شوی هغه د کلی د توحید د پار غیر راغلی سره پار راغلی دغه د تغیر توحید د پار راغلی سو د ابراهیم کې براشی کنا چې سوی چې ما د خپل د وادن غیر دی زرعین عند بیتک المحرم یا الله ما خو د خپل بچی کوم دی په داسې وادی کې چې هغه بے فب آب غیا دا ما ال تدیر کړل استاد کور پاکی سب پارا ربنا اے رب زمونگا لیقیم الصلاة چی پابندی دے منزو کی اللہ چی پابندی دے منزو سر توحید دے نو توحید دے پارا میرا استی دی اللہ وی دا خدا آگی شعائر نتا سو بری ان الصفا یقینا صفا چی دا صفا الحجر الاملس اگر کانی چی اگر تبی مین خوایا کانی دی اگر دا یو گنڈای جالتا کی پوشوی والمروتا او مروا الحجر الاملس الابيض الذي يخرج منه النار پوشوی اگر کان دے چی سپینوی مینوی همواروی او داغی نفکی گی داغی نا او روزی منگا ہوتا تو تسوی بکر ہوتا وی منگا تو بکر ہوتا تو خدای خبر سوی اسپین کان دے اسی اوٹا کے نو اگر رناو کی پوشوی کنا نو اگر دی ها او وتواي دغه ټکري وال مروتا او مروا نو دا دغه غونډي شي من شعائر الله داس دي د شعائد علا من شعائر الله من شعائر دين الله شعائر جمله شعيره كل شعيره خبر ورکول تویل کیږي خا اشعار خبر ورکول نو شعيره علامه تویل کیږي من شعائر الله من شعائر دين الله د علامات د دين د الله تعالی نه دي د الله د دين د ملت ابراهیمی خصوصی علامات کی جو خدای بندگانو تاسو ندی شعائر شرکیه جوړ کړی دی ورکه اساس ہونه اله دا غی مبارک ندی خجی شعائر دین الله کی بیا دغه چې سسدی نو دا خدا مخصوص عبادت دی دغه رنگ بیت الله دی دغه رنگ مزدلفه دا عرفات دی د مسلمان په شعائرو کې ګوره ګرم علماء وکړي ها ګیره دا پوه شو کنه پټ کې دی دا وصله سره وصله دای لیکلی دا ویدان مسلمانانو پس کې دا په شعائرو کې دا هم موږ تاسو نن وایي چې وصله مگر زو من شعائر الله د علامات دین د الله تعالی نه دي فمن حج البيت نسوک چې حج کی حج کی قصد کی حل حج فی اللغه القصد بیا حج په اصطلاح کې د بیت الله شریف قصد او اراده کول په نیت د زیارت باندې لپاره د ثواب نو داسې دا حج دی فمن حج البيت نسوک چې حج کی د بیت الله شریف او اعتمر یا عمره کی عمره اعتمر یا اعتمر اعتماراً دا زیارت تولی کی گی و بیا خاص زیارت بیت اللہ دے فلا جناح علیه نونشت دے گناہ پا دباندے این یطوف بهما چه توافو کی دے دوارو فمینس کے ہاں تواف ورما تاستویلیو کنا چه تواف بارے پس افاق مروا کی خصوص گول نتاوی گی مارا پیزا کیونی کی تواف بارے گول تاویلو تا نوی تواف بیرو چکرو تا وی کاغا گول میو کاغا نیوی پس افاق مروا کی خلق داست دورازی اگا سدی اگر سعی کئی کنا اگر تا تواف ہوئی این یتواف بهما چه توافو کی سعیو کی بهما پا دی دوارو باندی دا گنا پی نشتا دے اگر دا اصاف و دا نائلی اگر فکر سو اگر ختم کرو چه دا خدا اللہ دا جمد و دینا پا دی که دا گناهون نشتا دے و من تطوع خیرن او سوک چه قصدو کی خیرن دا کم خیر کار دا کولو خیر سشو مارتوی ما ثبتا بالکتاب و سنتی تو پا قرآن و سنت تا رکم چه ثابتی اگر تا خیر ویلے کی گی نو سوک چه قصدو کی خی... اگر چه معنی دیر را دو خیر پمانا دا مال سرا خیر پمانا دا عص سرا خیر خیر دیر معنی دا پمانا دا ایمان سرا او برا دیخ خلق پلزا کی و من تطوا خیرن سوک چه قصدو کی خیرن دا خیر دا اغا سیست چه اغا دا اللہ و دا رسول نصابی کی فا ان اللہ شاکر علیم و یقینن اللہ تعالی شاکرون شکر که اون که معنی اونه که گوه رکا اللہ تعالی شاکرون قدردانی که اون که ده عملون ده بندگانو او علیمون اللہ تعالی پوه ده بندگانو شاکر ده اللہ پو صفاتو که یو صفت ته کما یلی خوب شالینی اغتا ثابت ته و مونگه معنی اونسه که ده قدردانی که او ده عمل جزا ورکول ده غینا پا احسن طریقی سرا ده ده شکر معنی ده اللہ پا ده وکی مونگه و تاسو ده عمل جزا نا مونگه خوب شکریه ده که نا علیمون اللہ تعالی پوه ده بندگانو خپلو بانه چه سوک ده تواب پنیت ده شرک که و سوک ده اللہ ده رضا ده پارا که صحیح شوا تول اعتراضات تواڑ دفعہ شو کنا یہودیاں تے سمڈا دی ورک نے پدے کے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ثابت تے صح دا اعتراض غلط دا غلط دا غلط دا غلط اتے اعتراضات تے غلط لو باطل ثابت کر اب یہ وقت وی تاں غلط تے شون تے تاں سنگ گئے او بیا دا غیر پس تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم دے ثابت شو دا اول یسین لا الہ الا اللہ دے دو میسین ثابت شو محمد رسول اللہ ثابت شو کہ ثابت شو اس دین پسالی کتاب باندې وصلت کئ چه خا اس جگہ دوار خبر استا سو کتاب کے ساتھ دین تا سو پٹھاوی کی نہ پٹھاوی تا سو دک مسالی پٹی کڑی دی نو راز چ اس دین مسالی کا تی مین سدی دین مسالی پٹاون کی دا وی دے پارا زجر بیا دا وی دی توبہ طریقہ ک بیا و نکی نو بیا تخفیف ور کئ مضبوط ان الذين يقيننا كسان يكتمون چ پٹائی ما انزلنا چ من نازل کڑی دی من البینات والهدى دا اغا واضح دلائلنا پا تحویل دا قبلی باندی یا البینات مطلقا اغا واضح دلائل تو اثبات تا رسالت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی والہدا او اغا ہدایتو دا بینات نمراد بعد وی چی سدی دا اغی نمراد وی البیناتو یا الاحکام بینات احکام دی والہدا الدلائل هدایت دی دای دلائل دی خا صحیح شو نو احکام مونږه بیان کړی دی دلائل داریم بیان کړی دی یا البینات فروع احکام دی والهدا دا عقاید دی دا چې مونږ بیان کړی دی او دک سو پټی من بعد ما بیننا پس دا غی نتی مونږ واضح بیان کړی دی لناس خلق ته په کتاب په کتابونو کې الکتاب د تک جنس ته مفرد جمع ټول باندې اطلاق ای مراد ته جمع را فل کتاب په کتابونو کې اولایک دا کسان چې یلعنهم الله نو په دې باندې لعنت وی الله تعالی الله دا د خپل رحمت نه لري کړی دی د مساله پټای او مساله ته کوم د نخکارا کین نو دا الله بندگانو ولې د دې لعنت مستحق ځان ګرځوي راځي واضح حق بیان کړي وبو تو بو وای شو دو تشو دو وای نت شپ شپ کیو شپ تالو نو وای دخ کارا ک یلعنهم الله سورہ خطرناک وعید دے یبعدهم الله عن الرحمت الله به در رحمت نہ لری کی چ در رحمت نہ لری چی ہدایت ورت بیان کی گی او شو کنا بیا ورت ہدایت کلا کی گی ہدایت خود اللہ پر رحم بان کی گی او علی ہدم من ربہم خلق پہ ہدایت کی جوڑی کی رب دے طرف ائی چ در رب رحمت ختم شنو بس لاڑو بیا ہدایت ہدایت نکی گی نو ورس تر بل بل خبر دے بل نہ خطرناک راوزی بل بیا بل نہ خطرناک راوزی ولی مسرن پٹا کڑے دا حق نہ بیان خضر تے معلوم دے فواضح پہ قران کے پروت تے حدیث کے پروت گورے کدا گورے تے اللہ تعالی دے طرف بیا مہری کھچو لگی گی و یلعنہم اللاعنون او لعنت وے پدی بان لعنت وے ان کی لعنت وے ان کی سوکتی سو پہ لعنت وے اللہ تعالی نہ بغیر یا نور ملائک پہ لعنت وے صحیح شو انسانان پہ لعنت وے ڈرے کا اور رکھے کدے خدا تبا کی پوچھ کنا اگا جکم حق پرست او خلقی دغرنگ حدیث کے راضی بد دعا ور تکے کو ابو کے میاں پوچھ کنا پہ ہوا کے مارغان پسڑو کی میگی اللہ دیتا تبا کی حق دے پٹ کڑے دے اللہ دین بیانے وردا سر خطرناک خبر رکھا دای دنیا دا خبر کو دنیا تخویف ور کو ہاں اول کے زجر شو جب تم نہ ما انزلنا بیا دغی نہ پس تخویف شو دنیاوی اس ور تو اذا توبہ و با سلاش توبہ توبہ خشیری الا الذين مگر پا کسانو باندی ہاں نشتا لعنت اللہ تابو چ توبہ و باسی توبہ و باسی رجعوا عن کتمانهم دخل کتمان نہ واپس شو و یار ودا کار نہ کو نن خبر واضح حکومت را دے چ سپین خبر را تو ہا اوشوا و اصلحوا بل اصلاح کی دزان چ کم باطل کے دے ور دن نہ شویو نو راشی بس پخپل بان حق اختیار کی و بینوا دریم کارو کی و بینوا بل کار دار چ بیانو کی واضح کی خلق تم خبر زکا چی دو گناہ نا چی توبہ و باسی نو اثر رو بسر والاعلان و بالاعلان پٹ بپ پٹ توبہ و باسی گناہ دے پٹ کردے دے نو پٹے و باسا چی پخکارا دے کردے نو پخکارے و باسا تا پخکارا وان پا خلق و حق پٹ کردے نو اسے راہ کارا کا و بینو نو دا دا علماء و توبہ دا خیارا یو دا عوام و توبہ دا عوام و توبہ صدا اغب صورت آل عمران کی راشی الا الذین تابوا و اصلحوا پوچھ کنا اگر کسان تو توبہ و باسی و اصلاح کی پس سورۃ النساء کے بعد دغه توبہ راشی د منافقان توبہ پای کی بیا سلور سی ندی الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله سلور کار منافق توبہ و باسی توبہ مدا کار پر خود بل بدان اصلاح کی آئندہ کے بعد صحیح کارونه شروع کی دریم نمبر بسو کی دا اللہ پا قرآن و سنت پانے و منگولی و لگئی کلکی و اخلص دینہم للہ او دین با پورا پورا اللہ تا خالص کی دا سلور کارا بکی لکا خو پاکی گڑوڑی کو لکنا ہر سبی سر گڑوڑ نو پدی و دا مان پاغبان سلور راولی دلتا دا علماء تو بدا علماء با دری کارو نکی تابو و اصلحو نو منبر تا با حکی جی و بیانو بیاو بیانو کی فولائی کدا کسان چی دی اتوبو علیہم اللہ تعالی و توبہ قبل اوم د دوی یا ذرا اگر دم په دوی باندې پر رحمت سره و انا التواب او یقینا د توبه قبل اون کې الرحیم او ذ الرحم ته اون کې بندگان را دی ماته توبه و باسی اوس یو دی هغه توبه نو باسی نو توبه نو باسی او دغه کتمان کوي پټای پټای حق نو ان الذين كفروا یقینا کسان چې کافران دي د کافرانو بیان خو مخکې نشته ده مخکې خو د کاتمی دو بیان نه حق پټای وای چې باب د عقیده کې حق پټای نو کافر دي ځکه تا کافر کفرو پدا دے کتمو وی مخ کے ایک کتمان دے اور اس کے کفرو لی ہوئی وی زکر چھ مخ کے دا باب دا عقیدہ کے حق پٹ کڑے دے ان اللذین کفرو یقننا کسان چھ کافران دی پٹائی حق و ماتو دی مرشی وهم کفارن پدا سی حال کی چلوی کافر وی اولائی کدا کسان علیہم پا دوی باندی دا اس پاخرت کے لعنت تے لعنت اللہ لعنت دا اللہ تعالی دے اللہ پا لعنت وی پوشوی لعنت دا اللہ دا دے چی رحم با پی نکی جنت تا بی نبودی دوزخ تا بی جہنم تا بی بودی والملائکتی او لعنت دا ملائکو بی پلا ملائک بورتا سوئی ملائک بورتا چکم دنو قسم قسم خبر بورتا کئی ارتا بوئی دی بورتا وئی منگا دا اللہ نو گواری کن منگا دا جہنم نو باسی نوغی بورتا وئی علم یاتکم نذیر آیا نو راغل تاستا سوکی رو ان کے سوک ملا نو راغل تقریر تکڑوی قالو دی بورتا وئی بلا ولی نو راغل قد جا انا یقین منگ تراغل نو بیا مستدو کرو وئی فکر زبنا منگا تا دروغ جروی لیو خوشی فقل وقلنا ما نزل الله من شيء امورتي الله دان دي ويلي داتوا اي دزاننا ان انتم ني تاسو الا في ضلال كبير مگر په گمراهي ښکارا کیي خوش دی بتا وای نو دا اپارستی ورته وای زاین پتا ته فیصله شوی دا دا غی لعنت تاسو کافران به همیشه په جهنم کی دا وشو دغه شانتی ول ملائکه د ملائکه وشو ون ناس د خلق اجمعین د ټولو طول خلق به لعنت وای څنګه اغه خپل معبودان به لعنت وای اغه بولته وای ما کنتم ایانا تعبدون تا ته خود موږ عبادت نه لري خوش کنا فکفا بالله شهیدا بیني و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین زی زموږ عبادتوم کرا کړه موږ خبر وتا سکو بیا واس باندې غ مسلمانان به لعنت وای دای بس وای په جهنم کی چوی نه کنا اغه یو سره به وای کنا ان کان لی قرین دوت دغه کی راځي صفات کی دماغ یو ملګرو یار په دنیا کی ما ته به داسې خبرې کولې نو چې جهنم ته ګوري پارا اه فی وسط الجسا و الجحیم په میان د جهنم کی به وینی نو پاغه ته به شروع شي وای قسم په خدای ته خدای تبا کړو مت خدای تبا کړی خوش تالله ان کبت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین وما نحن بمعذبین هل تو تداوی او دبان لعنت کی دغه نر مسلمانانو طرف نه مسلمانانو ته بدوی وای کنا چې ان افیذو علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين دا کافر باندې حرام کړی دی دا ورته وای دا د عقیده طرف لعنت شه مسلمانانو له طرف نه خجی دغه سایت اعراف ولا سدی په دغه چکم ولاړ دی په دیوال هغه به لعنت وای ونا دا اصحاب الاعراف رجال یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون خوشی ها نو دیت بوی وای چې او تاسو په نن هغه ملکی ملکی دی کار نه کوي نن خو تا ته خپل ډر ټپل نشته دی هغه کوم پارٹی مارټی چې بر سره دنیا کې وا هغه په څه فائدہ نه کړل هغه د خپل لعنت شو نو بیا راځه په دې خپل منځ کې لعنت کلما دخلت امه کله چې یو ډله داخله شي جهنم ته لعنت اختها نو هغه خپل ملګری ډله باندې وته کوي لعنت کوي وته وای تباشه خو شو کنه تاسو دل تر راغلی موږ په دنیا هی ګمرا کړی یو نو هغه بیا یو بل سره جګړه شروع کی دا بیخا اولائک علیهم لفضیبان لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها اول دو ذ خیر دن دعوت راوزم الله وی همیشه وی په جهنم کی لا یخفف عنهم العذاب نبچ سپکول د دوینا عذاب عذاب پته نسپکیږي نه چې دا یې وای چې دا د اتوار رد راخو به مونږ چټی کوله دلته به کنه چټی چټی چټی نشته دلته کې به همیشه در باندې عذاب دایم وي اوس په دې باندې سوال لازی چې لا یخفف عنهم العذاب دوی ته عذاب نشي سپکوله نو حدیث کې قرآنی ابو طالب اخف عذابا د پټول جهنميانو کې نو ګور سپک عذاب په پکشته دی وای نه کنه لا یخفف عنهم العذاب المقدر لهم نه بس پکېږي دوی نه هغه عذاب چې کوم ورته مقرر شوی هغه ته خدای اول نسبت مقرر شوی دی چې چا ته کوم مقرر شو نو هغه بس دې داغه نو بیا سپکېږي صحیح شو ولا هم ينظرون او نه دوی ته مهلت ورکول شي نظر به نشي کوله ولا ينظر الیه میو ذکر ازی الله بور ته ګور نه په نظر در رحمت سره یا دار ولا هم ينظرون نظر په معنی مهلت سره هم راضی دی به صورت کې بروست درې مې سپاره کې راضی فنظرت الی می سره د سړی د مالدار کې دوه پورې وسه کې انتظار کې چې قرض دې پهلا انتظار ورته وکا دلته ولا هم ينظرون دی وای د وال تک یو مته خیر ما ته وخرا کې ادب دغه برابر کما فایلونه بده برابر کما الله وی ولا هم ينظرون او دوی ته مهلت نشي ورکولې و الهکم تردی پوری دا سچے شو تردی پوری دا درین باب ختم شو و درین باب کی سو و درین باب کیو اس باب تا رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفکن دفر دو اعتراضات سرا یو اعتراض دوی داوی مونج نمنو زکت تاقب لبدلکلا دویم اعتراض داوی تد صفا و دمروا شرکی شعائر و ترمین زمن دے واہی و دوار اعتراضات و تکسیری جو آباد بار بار میں تکرار کل اگا یاد تی سیشوا اگا یو شو و الہکم الہ واحد اس کو وقفہ کو پھر چھوٹے ہی پتہ نہ لگا سو ہاں صحیح دلوقت پاکے وقفہ ادھا وقفہ